Ona Verda presenta cada dilluns a les 7 Pilotes fora. Tot el futbol nacional e internacional. Repàs de l'actualitat. Champions. UEFA. Bàsquet. Tot el món del motor. Notícies poliesportives. Concursos amb atractius premis. Cada dilluns a les 7 el 107.5 de la freqüència modulada Pilotes fora. Bon vespre, piloters, tornem a ser aquí un dilluns més aquí en rigorós directe, Can Rata, Cat de Pere Ràdio. Anem a començar una nova edició del Pilotes Fora. Abans que res, anem a saludar els membres que estem aquí ja en el programa. Falta que arribi en Jordi Aracil, som home de futbol internacional. Tenim a l'estudi, com no, en Javi Macarro. Javi, home bàsquet, benvingut. Com estàs? Avui crec que entrevista de luxe, no? Bé, de luxe no, entrevista. Bé, aquí tenim l'estudi. Carlos Blanes, coordinador tècnic esportiu de l'Atlètic Escolar, de la secció de bàsquet. És un màster, no? Un màster. Bé, també tenim aquí l'estudi Som a futbol, som a escolar, en Manolo Montaner. Manolo, bon vespre. Bon vespre, bones tardes a tots. I res, bé, després suposo que ens farà 5 cèntims de lo que sí, sí, us espera. Sí. I també tenim, com no, en Dani Marín, si l'ensumau encara fa olor d'arròs. Va estar tot diumenge a Fideus. Parlar, fideus, 100%. Sí, me diuen Don Fideu. Com estàs, Dani? Pues... Rebentat, no? Sí. Sí, però el procés de recuperació ha estat molt bé, això, la mostra a tope, eh? Després sí. Mos farà 5 cèntims perquè ja és com un esport estar allà darrere. Jo és que no vos puc fer 5 cèntims perquè no me vaig enterar de res. Bueno, però de l'ambient que hi havia allà darrere sí que allà darrere un ambient tarro. Bé, doncs res, i res, un servidor, en Roger Udina, anem a començar aquest Pilotes fora. Anem a arrencar amb l'agenda, el sumari. Aquest cap de setmana s'ha disputat la Supercopa d'Espanya, on el Tau s'ha imposat a la final el Iturbia Bilbao. I a més, avui, com hem adelantat, entrevista si més cap de luxe en Carlos Blanes, coordinador tècnic de l'Atlètic Escolar de Bàsquet. I pel que fa a l'escolar, segona victòria consecutiva de l'escolar davant un Sant Ferrer. A part d'això, tindrem Hansi en directe, que mos farà 5 cèntims de veure com es troba. A Poliesportiu intentarem comentar la desfeta d'en Alonso, on en Dani no sé si va poder veure la carrera, no ho crec. I també a futbol internacional tinc dubtes de si xerrarem de la lliga italiana o em vestirem amb el Werder Bremen, que fa 8 gols, i altres equips com el Stuttgart, que serà rival del Barça, i analitzarem Ventura la Bundesliga. Abans de començar a entrar en matèria, hem de recordar que tenim una pregunta en joc, la pregunta del concurs del mes d'octubre, un concurs per guanyar un ni més ni manco que un sopar a la cafeteria Castellet de Cala Ratjada, el nostre patrocinador històric dels Pilotes Fora. Per obtenir el premi, ben senzill, respondre la pregunta que vos hem preparat. Qui és el nou director general d'esports del govern balear? Dono-vos una pista, és molt conegut, molt conegut en el Firal. Vinga, pregunta d'actualitat. Si vau sentir el Pilotes fora la setmana passada, més fàcil que mai, podeu respondre al nostre telèfon, el 971 81 87 971 81 87. I si no, en el nostre mail, pilotesfora@onaverda.com, pilotesfora@onaverda.com, i optareu aquest fantàstic sopar Esbar Cafeteria Castellet de Cala Ratjada. Bé, i la setmana passada vam començar amb aquest concurs. Tenim un concurs nou en aquest Pilotes Fora 2007-2008. Cada vegada que el Mallorca jugui a Son Moix, vos regalarem ni més ni mal que una entrada gratuïta. I per optar en el premi, doncs heu de cridar simplement aquí en el programa, i el primer que cridi guanyarà aquest carnet de soci per anar a veure el Mallorca. El proper partit és aquest diumenge, reben el Getafe, i per tant, partit que podeu anar a veure gratuïtament. La primera persona que cridi en el telèfon de la ràdio és 971 81 87, i vos endureu aquesta entrada gratuïta per anar a veure el Mallorca, gentilesa del Departament d'Esports, el Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Capdepera. Passa i disfruta del millor menjar italià a la pizzeria El Capone. Et donem la possibilitat de que puguis conèixer l'especialitat de la casa, el multipasta. No deixis que t'ho contin i dona-li un bon gust al teu paladar, i així podràs conèixer el millor menjar italià a Cala Ratjada. Pizzeria El Capone, a l'avinguda de Calagüe. Passa i disfruta del millor menjar italià a la pizzeria El Capone. Et donem la possibilitat de que puguis conèixer l'especialitat de la casa, el multipasta. No deixis que t'ho contin i dona-li un bon gust al teu paladar, i així podràs conèixer el millor menjar italià a Cala Ratjada. Pizzeria El Capone, a l'avinguda de Calagüe. Som-hi, doncs, ara sí, anem ja vestit en So Bàsquet. Javi, benvingut novament, però ara ja anem a xerrar de bàsquet a la teva secció, programa que has estat preparant des de fa 7 dies exactament. Ja vas tancar una entrevista en aquell moment, i per tant, tu mateix. Bueno, començarem per aquesta entrevista tan desitjada i tan esperada. Enguany, el segon programa dels Pilotes Fora ho aprofitam per entrevistar en el nou coordinador de l'Atlètic Escola de Bàsquet, a més d'entrenador de sènior masculí. I bueno, Carlos, com estàs? Molt bé. Bueno, sabem que ha hagut enguany molt de canvis, juntament amb la directiva, entrenadors, equipos. Mos podria xerrar una mica de quin serà la teva, què és el que intentarà fer? Sabem quina és la teva funció, ho sabem per als altres coordinadors que han passat, però ens agradaria saber quin plantejament tens de cara en aquesta temporada, i que ens xerris una mica també de la nova directiva aquesta, quins plans de futur tenen. Això que se pregunta millor, no? Sí. Bé, primer que res, bones tardes a tots. Agrair-te l'esforç que has fet de venir fins aquí, que sé que en el tràfic i tot això ha sigut complicat. M'ha costat, no, la veritat, així que em va deixar que dir, però bé. No. Havia de fer un pas d'esport i pujar caminant. Això que te diu en Javi, per on van els tirs? Hombre, jo no sé si som coordinador o som bombero. Vull dir, com tots sabeu, Antoni Llodrà ha estat el coordinador durant diversos anys i va decidir un any, pues, que no seguia. que no seguia per motius personals, entre ells que la seva Lota està embarassada, que s'està fent una casa, que necessitava temps i que no podia continuar. Llavors pues, me van oferir a fer de coordinador. Tampoc que la meva experiència sigui molt dilatada com a entrenador ni que els meus coneixements siguin molt grossos, però bé, més que res el que jo me vull centrar sobretot en l'organització dels equips, dels clubs, dels entrenadors, més que en una línia tècnica, pròpiament dit, perquè crec que tampoc estem en un club de CNBA, vull dir, ojalà d'aquí a X anys aconseguim que estiguem a un nivell en el qual podem demanar més objectius deportius, però bàsicament complim una funció social. Llavors, el principal és aconseguir pues, arrencar els equips, aconseguir els entrenadors, cosa que no ha estat fàcil, i un poc coordinar tot aquest tema i fer un poc d'enllaç entre els entrenadors i la directiva. Els plans de la directiva pues, tampoc estan molt clars, perquè quan tots sabeu acaben d'aterrar, són un grup de gent amb ganes, però clar, un grup de gent que tampoc té molta experiència i que ara mateix està un poc coneguent un poc d'acabar la història. Qui hi ha a la directiva? Perquè la setmana passada demanàvem qui és el nou president de l'Atlètic Escola de Bàsquet. Podem facilitar on els oients que no és president, presidenta, i si sabeu algun membre més el podríeu dir, no? Bé, la presidenta se pot dir ja? Sí, o sí, ja? No, la pregunta era de la setmana passada. És d'Antoni Lodària, el secretari és en Miquel Fregut, el tresorer és en Jaume Melis, un dels jugadors de l'equip sènior, i després, bé, segur que me'n deixo algun, de vocals crec que hi ha en Miquel Llull, Miquel Moyà, no? També. Miquel Moyà ha seguit, en Julià Serres també està com a vocal, en senyor Regueiro també està com a vocal, La Sabina està de vicepresidenta, no? Sabina no està de vicepresidenta, no? De vicepresidenta és una altra. Hòstia, Dani, què mos vas dir la setmana passada? No vaig ser jo, va ser ell. Vale. Que se va equivocar. Jo ja ho sabia. Ja hi som aquí. Però jo ho vaig sentir, no vaig cridar, però... la Sabina no està de directiva. Vale. Que jo sàpiga. Vale. Jo sàpiga. Però, si vol venir, suposo que... I en Valeriano tampoc. Vale. No tindrà xufes de salineació i tal, en Dani, doncs, no? En aquest aspecte no hi haurà ningú que prengui. No, per aquest aspecte no, per altres sí que tindrà xufes. De qualque manera li he de pagar el plat de fideus, com ho va convidar. Se mostra. Sí, per aquí anava jo, caminant. Bé, no sé si te deixes qualcú més de la directiva. Sí, segur que me deixo. La vicepresidenta, ara no me'n recordo el nom, i crec que hi ha un parell de membres més, però bé, no els puc tenir tots en el cap. Encara ni se coneixen entre ells, han de fer encara un sopar d'aquest de reunió tipus Tupperway, un centre sopar de germanor per conèixer-se. Bueno, a més de ser coordinador, ets entrenador de sènior masculí de l'equip B, on ja tens experiència de l'any passat entrenar la gran majoria d'aquest conjunt, perquè eren juvenils, i bueno, com presenten. Mos podries començar xerrant des de baix, com presenten els equipos des de les escoles esportives, quins són els seus respectius entrenadors aquesta temporada. Sé que ha hagut canvis a darrer moment, de la setmana passada va haver un parell de canvis a dirigir els equipos, i bueno, xerramos una mica començant de baix, quin és l'entrenador i què és el que se presenta. Quines expectatives teniu per aquests equipos? Bé, començant de baix, tenim el que és l'escola deportiva, l'escoleta de l'Ajuntament, que la gestionàvem nosaltres. L'entrenador és Nani Muñoz, que ja ho va ser l'any passat. Expectatives, que hi hagi el màxim del lot possibles. Això és la primera expectativa. Vull dir, ara el problema que tenim és que ens trobem segons quines edats, que potser ens falten els lots, i com se soluciona aquest problema? Pues, en quantitat, i quan més els lots hi hagi que facin esport, quan més els lots comencin, pues, més possibilitats hi ha que acabin. També hi ha un grup de nines dins aquesta escoleta que pot ser que miraríem si són suficients a lo millor l'any que ve per a fer un equip. Tot això està per veure també, perquè l'escoleta comença demà. Aprofito aquí per avisar que és demà a les 5, tot i que supos que ja la gent ho sap, dimarts i dijous de 5 a 6, I bé, fins demà o fins aquesta setmana no sabrem ben bé tampoc quan la comptant, però bé, només que segueix quines de l'any passat ja hi ha més d'una vintena. Però fins i tot hi podria haver un equip femení l'any que ve, o sigui, la idea és que en funció, tot això s'està especulant en funció de lo que va haver l'any passat. L'any passat va haver, hi havia un grup de nines bastant gros, de fet hi havia més nines que nins, i això sí que és una gran il·lusió que tenim en el fet de poder arrencar una categoria femenina, ja que només tenim l'equip sènior femení i no tenim cap categoria inferior. Per tant, l'il·lusió es pot arrencar ja les categories inferiors i anar avançant a poc a poc. Bé, després dels minis, després de l'escola també ve el minis entrenador serà en Xisco Campins, van arrencar la setmana passada, i bé, en principi tenim bastant, tenim els lots i tenim bastantes esperances amb en Xisco, que és un històric dins el bàsquet de Capdepera. I també jo sempre he pensat i he apostat bastant per ell, per això hem començat tard, perquè no tenia molta disponibilitat d'horaris i tal, però al final ho hem aconseguit. He apostat per ell en el sentit de que crec que les categories inferiors, quan més bons siguin els entrenadors, millor. És a dir, jo crec que la clave està baix, no dalt, i sempre s'atendeix a intentar posar potser els millors entrenadors quan més amunt possible. No és el meu cas, ja ho dic ara, però sí que és important cuidar les categories inferiors, i crec que Nani Muñoz i en Xisco Campins són dues institucions dins molt de Capdepera. Crec que el bàsquet d'aquest poble els hi dou bastant i espero que qualque dia els puguin reconèixer tot el que han fet. Seguint, estem en els infantils. Els infantils els du en Pet Sancho i en Sebastià Regueiro. Anem a la categoria que tenim més problemes, perquè tenim jutjo 8 al lots, que és el mínim per poder inscriure un equip, on en falten 4 més. Aprofit una altra vegada per fer una crida, no? Per fer una crida que si hi ha el lots que facin primer i segon de CESO. Quants anys, quina edat és això? Això seria 12-13 anys. Aprofit perquè si volen venir a veure'm-nos, ja ho dic, necessitam el lot, molt en falten. Què han de fer si algú està interessat? Venir pues, simplement venir a l'espoli esportiu, els entrenos que tenen són dimarts, dijous i divendres, de 6 a 7 i mitja. Simplement es venien a aquestes hores. I res, els infantils, pues, la primera màxima és aconseguir més els lots, i la segona cosa important és donar-los il·lusió i donar-los ganes de fer de part, ja que l'any passat pues, no van tenir una bona temporada en el sentit que no van guanyar cap partit, i tot i que els resultats no són l'important en aquestes edats, sempre els nins pues, el que els agrada és guanyar i no veuen altra cosa. Entonces intentar pues, no guanyar, sinó que s'ho passin bé i que no donin tanta importància sense victòria, i a veure bé que tal molt va la cosa. La següent categoria és cadete, la qual tenim en Nicolás d'entrenador. Aquí tenim en principi bastant els lots, vull dir, tenim 12-13, encara no hem acabat de tancar la plantilla, i bueno, tenim un equip bastant competitiu, si se pot dir així. És un equip que ja fa anys que juga plegat i que enguany pues, té l'oportunitat potser de fer qualque cosa. És un equip que en Javi coneix perquè l'ha entrenat, jo també el vaig tenir fa 2 anys i hi ha bastanta expectativa. Ja veurem més que tal va la temporada. I després tenim els juniors, que la categoria que també tenim un pat de problemes amb els lots, també anant juts, tenim 8, l'entrenador és en Juan Antonio Gómez, i en principi la idea, bueno, era complicat arrencar l'equip perquè tenim només 4 lots d'aquí de Capdepera. En el final han pujat un cadete a júnior, han vengut 2 al lot d'Artà i un de Son Cervera, i han aconseguit fer un grup, i bé, en el final s'ha armat un equip que està, hombre, bastant bé, vull dir, jo crec que si fan feina i això poden donar molta batalla. I després ja m'anem als sèniors. Els sèniors en guany han pujat, tots els juniors que jo l'any passat vaig entrenar han pujat a sènior, més gent que ha tornat a enganxar per tornar a jugar, i mos hem plantat en que s'han hagut de fer 2 equips. Hi ha hagut retorns històrics, doncs, hombre, aquí, sonats, com, no? Començant pels presents, n'hi ha hagut retorns històrics, i qualcú... Els presents, que vols dir, tu i en Javi? No, jo no. Jo volia tornar, però me vaig quedar mig camí. No, ha tornat en Javi, ha tornat jugadors que l'any passat, tot i que són joves, no varen jugar, i en el final pues, s'han hagut de fer 2 equips. 24 lots. Aquest és el primer pic que passa, que un senyor heu de fer dos equips? No, no, ja passava aquí a l'escola, ja va passar fa uns anys que ja hi havia un equip sènior i també van pujar una fornada de juniors i van seguir i se van fer dos equips. He de dir que la meva experiència és que hi hagi dos equips és complicat. És complicat perquè són dos equips de la mateixa categoria. És a dir, si hi hagués un equip que se va demanar per intentar jugar autonòmica i un altre equip de provincial, sempre se pot compaginar millor. Però tenir dos equips de la mateixa categoria és un problema, primer perquè s'ha de fer una divisió. S'ha de fer una divisió i han de jugar uns a un puesto i uns altres a un altre puesto. La divisió, entre cometes, ha estat senzilla perquè s'ha plantejat un equip per fer feina i un equip per fer deport. I ells mateixos s'han ubicat allà on han considerat que havien d'estar la temporada. El que passa és que, clar, és complicat. És complicat tenir dos equips de la mateixa categoria, hi ha suspicàcies, hi ha rivalitats, però bé, supos que tot, poc a poc, anirà per bon camí. I bé, i mos queda, bé, l'equip sènior n'hi ha dos, l'equip A és el Bolero Angels, l'entrenador en Albert Jull, i l'equip B és el Burger King, que bon l'entrenador pues, són jo. I mos queda ja el femení, en el qual també segueix l'entrenador en Albert Jull, fa un doblete, tot i que qualque entrenador li donarem una mà, perquè hi ha solopaments i hi ha vegades que potser no podrà compaginar els dos equips, i segueix en Albert, ja que l'any passat bé, va ser un èxit, van aconseguir les seves dues primeres victòries, van aconseguir començar amb poques nines, van acabar seguint bastantes i en guany pues, segueixen en la mateixa il·lusió. Per informar-te, per assessorar-te, per a resoldre amb rapidesa qualsevol contratemps, per a tot el que necessitis, en Assegurances Bilbao trobaràs el teu agent de confiança amb les millors solucions en assegurances i productes financers. Apropa't a Assegurances Bilbao. A Cala Ratjada, via Mallorca 8, Baixos. Telèfon 971 56 46 12. El teu punt de trobada és la cafeteria Castellet. A la cafeteria Castellet podràs gaudir d'un bon i complet berenar al matí, passant pel cafè del migdia fins a una canya mentre gaudeixes d'un bon partit de futbol a la pantalla gegant. La cafeteria Castellet t'obre les portes. Ja ho saps, no pots deixar d'anar-hi. Vine a la cafeteria Castellet a Cala Ratjada. Bueno, seguim amb l'entrevista en el Cala Blanes. Dic que aquesta entrevista no és igual que la que se va fer l'any passat amb en Alberto Llull. Falta aquí una mica de suc. Alberto, pulla. Pulla, perquè en Caldo Plana no és res sense tu. Bueno, passam a una altra pregunta. Mos has xerrat dels entrenadors, els equipos que hi ha en guany, qui s'encarrega de cada un, que és el que teniu pensat, però bueno, que lo que, de tot el que mos has contat és el que ja disposau en el club. Que és el que mos agradaria tenir en el club que encara no teniu? Tema de dos bes o el que sigui, més però jo personalment el que me fa més il·lusió que tingui el club és gent, jugadors, entrenadors i gent implicada, això sobretot jugadors, perquè a partir d'aquí se pot construir tot. Ara si no hi ha jugadors estem més, és bastant complicat. Sí, però bueno, també s'ha de dir que d'un parell d'anys aquí es va quedar anar cresquent, o sigui que en aquest aspecte ningú se pot queixar, ni pot demanar això, les coses venen a poc, s'ha anat fent bona feina durant 10 anys i se va començar amb un equip femení infantil i s'ha acabat en 7 o 8 equipos més una escoleta esportiva. O sigui, això és algo que ja va cresquent tot sol. Me refereix, què demanaries tu que ara mateix no tens? Perquè lots en tens encara, entrenadors també. Bé, els entenc, segons quins equips, el que he comentat, just, vull dir, quan me refereixo a quantitat de lots, me referia a, per exemple, a un poble com Artà, que crec que en quant a població deu estar com nosaltres, l'any passat estem xerrant que tenia més de 20 minis, vull dir, 20 minis, eh? 20 lots a l'equip mini. Sí, sí, sí. I aquí està clar que tenen problemes a categories superiors, això és vera. Però clar, si tu ja parteixes de la base de que tens 20 minis, aquests a la llarga seran, passaran per, bueno, per totes les categories. De fet, un guany tenen dos equips, dos infantils. Pot ser que l'any que ve potser se converteixi en un cadete, vale? Però vull dir, ja de 20 a 25 al lot te garantises que 12 potser t'acabin fins a júnior. Mm. Per exemple, el futbol, això sí que ho té. Vull dir, el futbol no té problemes dels lots. El futbol comença les categories inferiors. Hi ha un equip que comença la setmana que ve que... Just. Però de jugadors o d'entrenador té problemes? Bueno, ja t'ho contaré. Però bé, si te referia, Javi, coses materials, bueno, coses materials tampoc és que tenca mancances, vull dir, de moment no m'he trobat en res que m'agradaria tenir que no tenc. Cheerleaders o alguna cosa per l'estil. Per això, per aquesta tarea ja tenim en Dani. Hòstia, també ho faig. Ara m'ha dit que en Dani monta sopars i aquestes coses, com això ja se li va bé. Per cert, he de dir que un dels culpables de la derrota que varen sofrir divendres és en Dani. A Porto Cristo? No, la varen patir aquí, a Gat de Pere, contra el Porto Cristo. Uh-huh. Però ell és culpable perquè a la primera part anava tot molt bé, però com que havien de fer la comanda per sopar, la cosa en el descans ja se va destrempar, tothom mirant, me han multipastes, me han pizzas, me han no sé què, i si gent no està ni pensant en el partit ni pensant en res, només pensava en el sopar. Així que ja ho dic. Sí, però això només se podia fer un amistós, tu ho sabies bé. No, no, però bé, de tota manera me'l va anar bé a perdre. Sí, bueno, xerrem-nos una mica d'aquest partit, fem-nos una mica de crònica de lo que va ser aquest partit. Bé, el partit va arrencar bastant bé, vàrem estar dominant el joc el que són els dos primers quarts, se va agafar un avantatge de 15 punts, sí, que al final va quedar amb 11 en els descans, i bé, supos que molt van creure que érem més bons, que érem els millors, i vàrem patir, pues, un dels problemes que sofrirem bastant aquesta temporada, que és el tema de la inexperiència i de la falta d'ofici. Aquell equip molt més veterano que nosaltres, i quan va veure que perdia el partit, pues va dir, aquí senyores, mos hem de posar con un par. Se van emporar les piles i se van emporar amb 20 per amunt. Però bueno, igualment, la bona reacció de l'equip, a falta de 4 minuts, se van emporar, sí, a 5 punts. A falta d'un minut 40, per mi que mos van emporar a 5 punts. I vàrem estar a punt de... La veritat és que els hi vàrem fer entrar la por en el cos i vàrem disputar el partit fins a l'arrer, tot i que al final vàrem perdre 10 punts. La meva lectura és que el partit, per nosaltres, principalment el nostre gran fallo, és... nosaltres vàrem perdre el partit en defensa i ells vàrem guanyar el partit en defensa. Vull dir, nosaltres ens vàrem ficar 90 punts i nosaltres, pues, no varen ser, durant unes fases de joc, no varen ser capaços d'atacar la defensa rival, i aquí és la clau de... Però tot i així se varen fer 80 punts, eh? Efectivament, aposta, vull dir que el nostre atac està bé, és a dir, el problema va ser que la nostra defensa no va estar bé. Sí, perquè la mitja va ser bona, 80 punts, pot guanyar molt de partits en aquesta categoria. Efectivament. Passa que has de parar una mica d'atenció en defensa. El problema va ser la segona part, els dos darrers quarts me'l van fer quasi 50 punts, i sí, són molt de punts. Exacte. Bueno, no sé si van veure el partit que van jugar-se, el partit amistós entre els infantils a Cap de Pere Artà, no sé si tens una petita crònica. Sé un poc com va anar, perquè no vaig poder anar. Sé que els infantils van empatar el partit, un partit bastant disputat, i com deia, l'any passat no van tenir la sort de poder guanyar cap partit, però enguany han començat amb bon peu. Vale que els nostres lots són a lo millor infantils de segon any i els de l'Artà pot ser que siguin de primer any, però bé, van arribar empatats en el final i se va jugar a la pròrroga, la qual va guanyar dos punts l'escolar. En quant a les cadetes, pues, van fer un molt bon partit, molta lluita, molta entrega, i més o menys van tenir el partit controlat durant tot el temps de joc. En el final van guanyar de més 10 punts, me pareix. Els cadets. I jugaven contra Artà també, eh? Sí. I Artai Cap de Pena estan afiliats a tots els partits. Tenim una bona sintonia. Bona relació, a més, la sort de tenir equipos a les mateixes categories, que això facilita sempre un partit de pretemporada per anar rodant i no tenir que fer desplaçament llars. Bueno, mos has comentat que teníem per aquest cap de setmana un parell de partits. Aquest divendres se juga a les 8 del vespre, les fèmines jugaran contra l'Artada Provincial, aquí en el pavellón. A les 9 i mitja, el sènior masculí A contra el Son Cervera. I dissabte de cap vespre, a les 17:30, els infantils, Atlètic Escolar contra l'Artà B, que sí, és l'altre equip a l'Artà. No és qui van jugar aquest cap de setmana. No, és l'altre equip infantil. Ja per confirmar també els divendres, a lo millor, els sèniors B contra l'Alcúdia. El que passa és que aquest partit encara està per confirmar. Suposo que l'entrenador de l'Alcúdia me va dir que entre avui i demà me'ls diria més que... I això és el planning que hi ha. Supos que després ja s'ha fet un intens per jugar contra el Petra Júnior, i així totes les categories hauran fet qualque amistós antes de començar, i dir que la setmana que ve no se faran partits amistosos segurament, perquè ja mos cau el que es pon del Pilar, i l'altra setmana ja és dia de nou, que ja comença la lliga, dia de nou, dia 20, els dos dies que comença la lliga. Bueno, molt bé, no sé si teniu qualque pregunta, qualque cosa que vos... No, bé, a nivell de doncs tècnic, doncs que tinguis molta sort amb això, Carlos, que no ha de ser fàcil passar de fer d'entrenador l'any passat i penjar ses botes i tot aquest trull que duies, i de cop i volta ficar-te a l'esquena tot el marron que dus aquest any. Supos que el trull més gros ha estat ara, de crear equipos i buscar i jugadors i horaris i tot aquest gran merder, i posar-te d'acord amb en Tomeu Fantàstic, amb en Tomeu de Scant de Futbol, Tomeu Pasqual. Però bueno, igualment la feina la tindràs tot l'any, és evident, no? De trull per un tubó. Emplaçar-te que mos diguis una vegada quan Inov ha de ser definitivament patrocinador de Pilotes Fora. Això ja ho puc avançar, que Inov, Master Cadena, serà patrocinador durant tota la temporada. Cada vegada que t'entrevistam dius el mateix. I fa publicitat gratuïta. S'ha de dir que si no feim publicitat és perquè encara no m'heu gravat la cunya, no? Hauries de venir a gravar tu, però, no? No, jo només faig cunyes pel bàsquet del Clar. Sí, ara de vista. Supos que la resposta està massiva després d'aquest anunci que vas fer per la ràdio. La veritat és que encara no tinc un temps de mesurar, però bé. No sé si ha servit de molt o no, però... No, però segur que ha servit. Però està molt bé, com, home, i a més la iniciativa de que els clubs feu servir la ràdio per fer per crides està, no? I per demanar, sigui socis o jugadors o el que sigui, però com a plataforma, no només perquè nosaltres diguem resultats, sinó per altres coses, no? Va ser, se m'ha encendre la bombilla un dia i vaig xerrar amb en Biel, va dir vine a la ràdio i farem la cunya tot una. Val, i pots fer una cosa, te'n vas a la directiva de l'escola de futbol i els donen s'enxufa aquí on tu vas enxufar, i els dic, veus, si enxufau aquí possiblement no tindreu els problemes que teniu de falta de lots, no? Jo crec que convé que hi vagis. Bé, Carlos, gràcies per haver vengut i estarem en contacte durant la temporada, que segurament tindrem l'ocasió de tenir-te per aquí i anirem cridant entrenadors i companyia. Un plaer, com sempre. Vinga, una petita cosa, que sigui la darrera vegada que deixes només jugar 6 minuts Javier. Sí, sí, jo des d'aquí vull reivindicar que me'n mereix jugar més minuts. Sí, sí. No. Això ha de ser ara. Que sigui la darrera vegada. Jo només vol dir una cosa, que ja la pressió funciona a l'inversa, vull dir, ara en Javi li heu sacrificat 15 minuts, així del tirón, vull dir, poc el mateix. Així de clar, jo també te vull dir que m'agradaria canviar s'entrena des dilluns del primer equip. Exacte. Perquè en Javi i en Dani no mos abandonin tan prest. Però bueno, això és innegociable. Bé, reivindicacions a part. El nostre contracte mos diu que hem d'entrenar dilluns. Bé, sí, sí. Ho xerrarem, això, hi haurà ocasió. Carlos, fins la pròxima. Gràcies. Vinga, adeu. Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador. We'll be right back. on trobareu els millors preus per a bones de viatge? Viajes Ecuador, m'han dit, no? Viajes Ecuador, en el carrer Magallanes. Podem trobar viatges, vols, hotels, cotxes de lloguer, absolutament de tot. I a més, pagant de la targeta Visa Ecuador, que és completament gratuïta, gaudiràs de descompte de fins un 11%. Què m'estàs dient? A on? I tant. A on? A Viatges Ecuador. Recorda, el telèfon 971-56-54-20. Viatges Ecuador. La garantia d'una gran marca. Necessites renovar finestres o portes? Vine a Encina Luz. Carpinteria Metàl·lica Encina Luz te dona el millor servei i assessorament al nostre municipi. Informa't a la nostra tenda, Avinguda Joan Carles I, Rotonda de Figuerà. No dubtis, si has d'arreglar que teva, vine a Encina Luz. Comença a pensar en tots els esports que se te'n passen pel cap. El futbol, el bàsquet, el tennis i molts més. A Fi d'Esport, a cada ratllada, presentam una gran varietat d'articles, complements i roba esportiva per a practicar els teus esports favorits. Si ets un enamorat de l'esport, vine a visitar Tafí d'Esport a cada ratllada. El carrer Lionel Cervera i el carrer de Calagüera. Ja ho saps, no perdis l'oportunitat de conèixer Tafí d'Esport de cada ratllada. And behave this way. We still living primitive today, 'cause the peace of the destination and war can't be the way. There's no way. So people just be a woman, be a man. Realize that you can't change the world by changing yourself and understand. Som-hi, doncs. Continuem aquí en directe al Pilotes Fora, Cap de Pere Ràdio, i anem a xerrar ja de poliesportiu. Avui anem d'entrevistes, no sabem a l'hora que acabarem. Tenim el nostre corresponsal d'atletisme i altres esports minoritaris. Estem xerrant d'en Suso Reixac. La setmana passada el vam deixar tirats perquè vam tenir molta feina i aquesta setmana mos ha sorprès ell. Suso, benvingut. Bon vespre, com anem? T'he de dir que jo te cercava aquí a la ràdio, però els dilluns que vius aquí, doncs pensava que estaries per aquí de dins. No, no, estic en el cotxe escoltant. Escoltant com en Javi implorava un minuts, però arriba un moment de seguida que te toquen 6 minuts o no te toca res. A tu, Arre, quines bufetades. Suso, avui tenim entrevista de luxe. Una entrevista doble. Jo crec que tu mateix ens has de posar al dia de qui tenim aquí a la ràdio i de què es tracta. Bé, ja ara fa uns mesos, a principis d'any, no sé exactament de quin mes, ja van tenir un gavellí triatleta que s'havia anat a Sud-àfrica a córrer una triatló, xerrant d'en Michel de Pasta, no? Perquè avui va de pizzas, va de pizzas, perquè avui té un nou acompanyant, té una altra persona d'aquí de la comarca, que un conegut, en Toni Miquel, que ara acaba d'arribar, d'Artà, que també té l'atrios de la pizzeria, i ells dos, aquest diumenge, correran el que se diu Somo de Ferro, l'Iron Man, però de les Balears, a Eivissa, fan una prova que realment és una prova preparatòria per lo que després en Michel mos informava, que s'anirà a Austràlia a córrer l'autèntic Ironman. I tenim aquí en Toni Miquel també, Buenas noches, Michel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Va bien. Va ¿Estás, bien. ¿Estás más en forma o menos en forma que la última vez que estuviste no, aquí? No, de momento mucho menos, ¿eh? Mucho menos. No interesa estar tan fuerte ahora, sino simplemente estar en crecimiento para la prueba de australiana. Sí, Australia es en diciembre. Pero en marzo tenía la suerte que tenía verano, que tenía mucho tiempo y ahora... Verano con pasta no hay tanto tiempo, entonces no estoy tan buena en forma, pero por diciembre sí tengo 2 meses para... Tienes 2 meses para depurar, ¿no? Para depurar, pero ve, si Michel, si ahora harás una triatlón dentro de nada, aunque estés en menos forma, tienes que estar muy en forma igualmente, ¿no? Porque, hombre, claro... él siempre está en forma, lo que pasa es que... No está al máximo nivel. Tiene que estar al máximo nivel en diciembre, no interesa estar ahora... En la cima de la preparación, ¿eh? Punta topes en diciembre. Bueno, Toni Miquel, bon vespre. Bon vespre. Explicàvem que tu acompanyaràs aquesta vegada. La preparació l'heu fet a junts o cadascú pot ser compte? No, mos trobam bastant, sobretot el tema de ciclisme, que és el que ocupa més temps, i allà sí que passam bastant de temps junts. Bé, i... Has corregut altres triatlons? Sí, n'has fet d'altres. D'aquestes característiques tan grossos? O... Un, vaig fer de l'any passat, és de Lanzarote, un Ironman també, la mateixa distància que en Michel va fer enguany a Sud-àfrica. I ara ens estan preparant de cara a l'any que ve, un Ironman que a Frankfurt. També, 6 de julio. 6 de julio, sí. Sí, sí. I de cara de posta a punt, pues, tenim la setmana que ve Home de Ferro, que anem a fer com a participar i això, i després ja és Tui Maraton, que ens servirà de preparació, i ja després el juliol tenim aquesta prova a Frankfurt. Michel, a veure, després de la prova de Sud-àfrica, ¿En cuál de las tres partes? Porque recordaremos a todo el mundo que un triatlón consta de tres partes: la parte de natación, después la bicicleta y por último correr. De las tres partes, ¿cuál fue la que crees tú que menos rendiste? Bueno, mi parte peor es la parte de correr. De correr. Entonces, esta parte me ha entrenado mucho más que las otras. A eso quería llegar. A partir de Sudáfrica ya te has volcado más en la parte de correr, ¿no? Exacto. En la parte de correr, que es lo que a ti de momento. ¿Y ya has notado mejoría o...? De momento, sí, esta parte está mejor porque también he entrenado mucho más. Por eso me faltaría poco bicicleta y natación. Pero esos son en 2 meses que están delante de mí que puedo coger este ritmo también. Por cierto, si os vais a presentar los dos al Tui Maratón, también ya es una prueba importante también. Muy importante, sigo sí. En la distancia que, bueno, este domingo tenemos solamente 30 kilómetros de correr, pero los Ironman tienen 42, es un maratón. Es una maratón, ¿no? Exacto. Entonces vamos a hablar un poco del Homo de Ferro de Ibiza. Son 4 kilómetros de natación, 115 kilómetros de bicicleta, 30 kilómetros de corriendo. Son pruebas algo solamente 4 kilómetros de natación, 115 de bicicleta y 30 kilómetros seguido. Han fet curt, no es que no haces una tapa y una cerveza en medio. No, no eso. Es algo inferior al Ironman, ¿no? Poco menos, sí. Un poco menos. Aparte, natación es casi lo mismo. Aquí en Ibiza son 200 metros más. Pero aparte, bicicleta falta 65 kilómetros, porque Ironman se dice 180 kilómetros. Y el maratón son 12 kilómetros, que también un poquito más. He leído, que me he informado un poco, que creo que... ¿vosotros cuándo os vais para allá? El viernes. El viernes estaré viernes allí, entonces sí. El sábado iréis con la organización que os enseñarán el circuito, sí. Y toda la historia. Por nuestra cuenta. Sí, lo haréis porque he visto en la página web que existe la posibilidad de que os lleven a hacer un recorrido con la organización y que os enseñarán todas las pruebas y toda la historia. Vosotros vais el viernes. ¿Y cuándo, esta semana, cuándo será el último día de entrenamiento? hasta el sábado. El sábado, o sea, cada día entrenaremos igual. Más que nada es para que nuestros oyentes se hagan una idea de hasta cuándo, porque siempre se dice conviene dejar un día antes y no correr demasiado. El sábado, ¿qué entrenamiento realizaréis antes del domingo, que será el domingo por la mañana la prueba, ¿no? ¿A qué hora empieza la prueba el domingo? A las 8. A las 8 de la mañana empieza ya. Michel, no te duermas, ¿eh? No te duermas, que no te quedes dormido. Claro, a las 8 estaremos ahí. No, uno se despierta ya cuando ve todo lo que le espera. Y el sábado, el día antes, haremos igual unas 2 horas de bici muy, muy tranquilos. Está tranquilo. Sí, para ver el circuito y tal vez 20 minutos de correr a pie, pero todo muy, muy, muy relajado. Y esta semana tal vez descansamos un día para regenerar, pero lo demás entrenas igual. Igual. Sí. Entonces, vamos a ver, el domingo, explícate un poco qué es lo que tenéis previsto. A las 8 sale la carrera, a las 8 ya os tiraréis en el agua y empezaréis a nadar, esos 4 kilómetros para despertar un poco. Pero ¿a qué hora os levantaréis? ¿Qué comeréis? ¿Qué pasos seguiréis desde que os levantaréis hasta empezar la carrera? Tú mismo. Bueno, me prefiero para levantar muy pronto, porque 2 horas antes no es suficiente, creo, por mi cuerpo. Yo necesito siempre un poco más horas antes que voy a hacer algo con deportes. Entonces yo creo a las 5 me levanto y un buen desayuno. Y después nos vamos a la bicicleta para ver cuando está todo bien en el parque de Fermé, se dice, donde están todas las bicicletas, las últimas preparaciones. Después nadamos un poco para calentarnos y a las 8 es muy pronto, entonces nos falta mucho después. ¿Y tú me...? Sí, jo igual. Solem aixecar 3 hores abans, menjam una miqueta, jo sol menjar un poc de... Clar, això serà una cursa de 6 hores i mitja, entre 6 hores i 6 hores i mitja estarem, com molt 7. Clar, ens aixecam 3 hores abans, menjam una mica de pasta, sobretot hidrats de carbó, i després ja partim cap allà a preparar la bicicleta a boxes, a posar-nos el neoprè i ja després cap a la sortida. Xerrant d'alimentació, abans de la cursa has dit pasta, bàsicament per hidrats de carboni, sí, i tal, sí. I durant la cursa, què és el que arribeu a ingerir? Perquè clar, són moltes hores d'un esforç físic importantíssim i que per tant no te pots passar, però tampoc no pots descuidar, suposo, no? I per tant t'has de conèixer molt bé el teu propi cos, has de saber el que pots menjar i el que no, no sé si menjau el mateix, suposo que cada un en el seu moment, no? En Michel, pasta, pizza bàsicament, pizza. I ell també, aquí, també. No, de pizzas. Bàsicament pizza, no? Pizza. Teniu un parell de llocs estratègics amb la pizza calenta. Sí, sí, sí. És el millor. No. És que em fa tanta gana aquesta. No, que va, ens alimentàvem a base de gels. Són aquests gels que venen dins uns bolics, així, i ens alimentàvem a base d'això. Això durant la cursa? Durant la cursa, sí, sí. Però quins components tenen? Aquests gels, el bo que tenen és que són de fàcil digestió i duen de tot. Duen hidrats de carbó, duen proteïna, n'hi ha qualcuns amb una mica de cafeïna i això. I per aquesta cursa jo calculo uns 3-4 gels. Menjarem, no gaire més. Igual, mitjan carrera una mica de fruita, me van molt bé els plàtans, i beure molt, hidratar-te molt, molt, sí. Tu també, Michel, el tema de la comida, sigues el mismo... A mi muy importante son los plátanos. Los gels también, sí, y plátano. Plátano me da mucho energía. No directa, plátano tarda siempre media hora, una horita, y después ya funciona muy bien, porque notas que recibes energía nueva. Y además es fácil de digerir, ¿no? También puedes seguir haciendo el ejercicio mientras... es decir, no es molesto el plátano una vez has comido, pues... No, es también una cosa de entrenar. Cuando entrenas, siempre comes también. Esto es un pacto para entrenar, porque no cada uno puede comer durante su deporte. Haciendo entonces, el deporte. Sí. Por lo tanto, primero entrenas el cuerpo en esta situación, sí, ¿no? De comer mientras haces el ejercicio. Y a beber también es muy importante. Agua con minerales. vitaminas. Sí. Bueno, hablando de avituallamiento, tenemos que decir que Michel se ha dignado, ha querido traernos aquí el avituallamiento en el programa y que estamos comiendo, así como estamos disfrutando el avituallamiento. La pizza de pasta pasta. Toni Miquel ha quedado mal. Sí, molt mal. T'excuso que Artà queda un poc més en fora de pasta pasta i diu que no li arribaven suficientment calentes, però bueno. Se sobte, queda pendent, eh? Queda pendent, ho sàpigues. Torna a dir. Torna a dir Vissa, ja ho saps. Bé, Sussó, bueno, preparen aquesta prova per Eivissa, però després heu dit no sé què d'Austràlia, que el desembre, Michel, això ja és un Ironman, no? Sí, a Michel el que li interessa és això, l'objectiu d'aquesta prova d'Eivissa, és créixer per arribar en el desembre en plenitud de forma, perquè el desembre tindrà la cita d'Austràlia. D'on? En Sydney? En d'on és? A l'altre lado, és en Campbell, lado de Perth. Ah, Busselton. Sí, sí, sí. Donde hubo el campeonato del mundo de natación hace unos años. A Perth va ser, sí, el, sí, campeonato, sí, del món. Sí, sí, sí, entonces ahí, uh-huh, el mismo sitio. ¿El objetivo es solamente la puesta a punto o te gustaría hacer, realizar alguna buena marca ahora, ¿no? Ya sabemos que en diciembre en Australia buscas la clasificación para la fase final, que digamos, sí, que es en Hawái, ¿no? Exacto. O sea, busca la clasificación para Hawái en diciembre. Pero todavía no está en diciembre, todavía no. No. Todavía son preparaciones. Yo creo que calculamos los dos por Frankfurt, 6 de julio. Y eso también es clasificatorio, Eso sí. Y en Frankfurt hay casi los mejores que vienen por allí de Europa. Pero también hay más sitios para coger una cualificación por Hawái. ¿Y puedes presentarte en todas las pruebas clasificatorias? O solamente si no, puedes hacer todas. Sin saberte clasificar, puedes ir a qualsevol Ironman, menos el de Hawái. Hawái, sí. Que ya només se clasifiquen els que, sí, que han aconseguit plaça. Els que han aconseguit plaça, altres Ironmans. Sí. I el de Frankfurt és un Ironman molt ràpid. Solen, els que guanyen solen acabar per davall de les 8 hores, no és així, el que gana en Hawaii són menys de 8 hores, creo, el primero. No, en Hawaii, no, en Frankfurt. En Frankfurt, en Frankfurt. En Frankfurt, no, Frankfurt tenia 8, 11, 8, 13. Sí, és molt ràpid i veient les classificacions haurem de fer molta via si volen agafar una plaça per Hawaii allà. Quin temps, què temps hiciste tu ara en Sud-àfrica? 11 hores. I tu? Jo a Lanzarote 11 hores i mitja. 11 hores i mitja. Molt lluny de classificar-me. Lanzarote está muy fuerte, con muchas montañas. Clar, no, és que depèn de la zona, clar, l'Ironman és totalment diferent, depèn, sí, del puesto, no? El circuit, sí, té molt a veure. Està clar. Sobretot a la part de ciclisme. Clar. Que és allà on més diferències es agafen. És on et matxaca més el ciclisme o a vosaltres en aquest aspecte o la gent és on realment després ho paga el no, jo crec que on es decideix la carrera és a la marató, que és on si t'has sabut conservar durant la part de ciclisme és on allà els temps, no? Però passa que en el ciclisme depèn del trajecte, n'hi ha que tenen més muntanya, n'hi ha que no tanta, i apostes s'agafa bastant de temps. Vull dir, Lanzarote normalment es fan 50 minuts més que altres Ironmans, degut a la bicicleta. No, molt més dur que altres puestos. Sí, sí, sí, sí. Ja has estat en Australia, Michel? No, serà la primera vez. Sí. Pero lo que está claro es que gracias al triatlón estás recorriendo el mundo, ¿no? Sí, estoy buscando los sitios. Aunque el objetivo final sería viajar a Hawái, ¿no? Bueno, no lo creo que es el mejor punto del mundo, Hawái, que está tan bonito, Mallorca es fenomenal. Pues, también es cuando haces tus carreras, es fenomenal un poco de viaje, si puedes disfrutar los dos. Y el carretera y el viaje. Bé, idò, Sussó, no sé si vols preguntar-los alguna cosa més. Jo crec que els emplaçaríem a saber com els hi ha anat quan tornin i sobretot quan ja falti poc per aquest desplaçament a Austràlia i hagin estat entrenant, sàpiguen com estan, doncs Ventura ja tenint-los un altre pic aquí tots dos i veure quines sensacions tenen, no? Perquè clar, d'aquí a... És que queden pendientes dos futures entrevistes, una antes d'ir a Austràlia y otra antes de ir a Frankfurt, sí, con los dos, una contigo antes de ir Ostras, Navidad es concretamente qué fecha es, qué día es. 2 de diciembre. 2 de diciembre, ah, está muy cerca. Sí, bueno, sí, no falta no, gaire. O sea, quedan 2 meses, sí, menos de 2 meses. Menos de 2 meses. Ya está moro, ya a ver. Día 1 de octubre. Día 1, 2 meses justos te quedan. ¿No? Que no saps si és dia que estem, no, això, ets, ets un crac. Jo només sé que som a cap de perra. No, això... I ell quan... a Frankfurt quan ja, és? A Frankfurt, dia 6 de juliol. 6 de juliol. 6 de juliol. No, no, no. Sí, faltant 9, de mes de gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol... 9 mesos. 9 mesos, sí, mesos. Que tens. Sí, sí, en, con 9 meses hay tiempo de prepararse 3 veces, ¿no? Bueno, 3 veces, sí, sí. Hay mucho tiempo para descansar, sobre todo ahora cuando acabemos. Cuando acabéis este triatlón, será, descansaréis unas semanas y después volverás a arrancar para lo de diciembre. ¿Cómo lo harás? Bueno, lo último, desde marzo he hecho 3 meses casi nada. También depende del trabajo, pero en principio descansas unas 3 semanas bien y después empiezas tranquilamente para coger ritmo y fondo. En este caso, el domingo, a partir del domingo. ¿Qué harás? No, me quiero entrenando cada día. ¿Seguirás entrenando? Sí, sí, sí. ¿Ni sí. un día de descanso? Bueno, sí, un día lunes. Pasa en natación, pero muy, muy suave, muy tranquila, tranquilo. Bueno, entonces nada más que desearos muchísimas un buen triatlón sí. aquí en Ibiza. Irá bien, irá bien. Como se dice aquí, que no hemos pasado mal. El important. Sí. I sí que ens aniria bé que ens informassin de com els hi ha anat, és a dir, si no els entrevistant, sí. però que tu Suso directament te diguin el lunes, si no els temps en si, perquè aventures temps és el de menys, però si no, una mica com quines sensacions han tingut, ja, que tal. Ja me preocuparé de llamaros el, sí. el domingo o el lunes para saber cómo ha ido. Incluso el lunes por la mañana, a lo mejor una llamadita desde de Toti Música en sí. directo, ¿Vos parece bien? Sí, sí, sí. Entonces, no, ya estás un plin este programa desde el lunes, es que es la hostia. Entonces, el lunes por la mañana, desde el programa de Toti Música de la mañana, si acaso, o bien te pasas por aquí si tienes momento, o si no, te llamo por teléfono. Me quedo 3 días por ahí. Toma ya, bueno, pues haremos una conexión en directo, telefónica. Sí, ¿te parece bien? Fenomenal. Pues el lunes te llamo por teléfono y hablamos. Estaréis sí. juntos. No, ya torno. Ya torno. Ya te quedo el teléfono sí. y vos escribiré sí. como Ranati que me contéis. Y ya está, y nos echan a la calle porque tienen muchas cosas aquí que contar. No, no, más que reno. Gracias a todos y Suso, tú también, gracias por haber vengut. Y bé, esperem. Bé, només dir dins del Poli Esportiu sí. Que aquest diumenge en Tomàs Riera se'n va a córrer a Catalunya el campionat d'Espanya. És una prova, normalment corres el campionat de Balears, però fa una escapada i veurem, se posa a prova en el campionat d'Espanya de motocross. L'esponsor, com sempre, Centre Comarcal d'Estudis. Centre Comarcal d'Estudis. Impressionant. Però, i això que vaig assistir a la cursa de Sant Ferriol i que no va tenir una bona jornada, és a dir, ja no coneix. Talismán Centre Comarcal ja no és així, no? Ja no és així. Mirem si té sort en Tomàs, que xerrarem amb ell. A més, volem xerrar del tema del circuit de motocross. Vam tenir el director general d'esports aquí i la cosa està interessant. I per tant, mirem si en tornar podem entrevistar-lo aquí un dia amb ell, Suso, amb en sí, Tomàs. Sí. Bueno, pues res més. Suerte, muchas gracias. Michel. Gracias. Suerte, Toni Miquel. I que dilluns poden contar alegries d'aquesta cursa triatló Homo de Ferro Ibiza 2007. Gràcies. On pots trobar un millor ambient per veure futbol? Xerrant de Romarolàndia, de futbol internacional, de lligues. El millor futbol el trobem. I fent una cervesa. El segle XII. Segle XII. A Cap de Pere. I no només és això, sinó que tinc entès que hi ha un ambient fantàstic, terrasseta meravellosa, unes tapetes de nene, una cuina espectacular i la madona que hi ha a la cuina també, uns camarers simpatiquíssims, en Biel i companyia, i futbol a punta pala, a televisió a totes hores. Totes hores, a la part de dalt, a la part de baix, i a més un local autoritzat per transmitir partits de futbol, que no n'hi ha molts. Pilotes, no te pots perdre, el teu lloc és a Cap de Pere, al segle XII, a la plaça de l'Orient sense número. Entres i dius Boca Tolo i partit de futbol. Segle XII. A Cap de Pere, a la plaça de l'Orient. Café de dia, copa de nit. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos. Uno por mejilla. Cansat de que el teu mecànic et cobri el que no està escrit? L'haver d'esperar una eternitat fins que t'entreguen el cotxe o la moto arreglada? Doncs no esperis més i porta'l l'Autoràpid Àngel. Autoràpid Àngel et tractarà amb la professionalitat que esperes d'un bon taller. Autoràpid Àngel, bon servei a bon preu. Ens trobaràs al carrer Sant Pocapalla a Capdepera o al telèfon 971-81-92-97. No t'oblidis, l'Autoràpid Àngel. Qualitat i servei per disfrutar del teu automòbil. Passa i disfruta del millor menjar italià a la pizzeria El Capone. Et donem la possibilitat de que puguis conèixer l'especialitat de la casa, el multipasta. No deixis que t'ho contin i dona-li un bon gust al teu paladar i així podràs conèixer el millor menjar italià a Cala Ratjada. Pizzeria El Capone, a l'avinguda de Calagüe. Si vols estar informat, pensa en Bert. Pensa en l'escolà. Bé, doncs, estem aquí a Capdepera Ràdio, Pilotes Fora. Ara anem ja a xerrar de l'escolà. Abans que res, però, recordar, piloters i piloteres, que tenim un concurs en joc en directe, ni més ni manco, que vos regalam una entrada per anar a veure el Mallorca a Son Moix aquest diumenge contra el Getafe. I simplement el que heu de fer és cridar a la ràdio, no vos passarem en directe, sinó només cridar al 971-81-81-37 i gentilesa del Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Capdepera, vos regalarem aquest carnet de soci per aquest partit exclusiu Real Club Deportiu Mallorca contra el Getafe de Michael Laudrup. 971-81-81-37. Dit això, anem a l'escolà. Bueno, anant per resultats, aquest cap de setmana passat els primers gemins de Futbol 8 d'en Pasqual Martí, el primer partit de Lliga, Escolar Atlètic 16, Port de Pollença 0. Els gols els marcaren un Alejandro, un en Garriga, 4 en Joan Sart, 2 en Toni Bussà i 8 en Miquel Àngel. Estan primers classificats a la taula de classificació. El Benjamins Futbol 8, primera jornada, els al·lots de Javi del Canto, Escolar 2, Cerverí 5. Els dos dels gols de l'Escolar els van fer en Lluís Maia i en Jonas. Pels que fa als alevins de primera regional, jugaran la segona jornada de Lliga, Escolar 0, Santa Catalina 3. Pets infantils A, de segona regional grup C, d'en Pep de la Cova, Escolar 14, Platges de Cavià 0. Van fer 2 en John, 2 en Àlex, 3 en Emi, dos en Jaume, dos en Joan, un en Toni Miquel, un en José Ramon i un en Moisés. Pel que fa al cadets de primera regional grup A, segona jornada de Lliga, i Ramon Llull 4, Escolà 1, que el va marcar en Bernat de penal. Juvenils, Lliga Nacional, quinta jornada de Lliga i victòria contundent, l'Escolà 4, Ràpid A 1. Dels 4 gols en Toni Serapi en va fer 3 i un en Borja. De tercera regional, segona jornada de Lliga, a dins Sant Cotoner, i Sant Cotoner 2, Escolà 2, va tornar a marcar en Rubio i un en Torres. I primera regional, partit Sant Ferrer, Sant Ferrer 0, Escolà 1, un gol marcat per Mateu Grau. I anem a comentar una mica pues, el que jo he vist, pues, mentre vosaltres vos menjàveu la llampuga i tota la història, pues, jo era pel món. Pues, però vas poder menjar de llampuga? No, vaig anar per anar a la nostra. Hòstia, però veiem... Dani va estar cuinant tot i mira que te vaig cridar per convidar-te sí, un plat sí, tot, però, eh? Quan però... tu em vas cridar, on era jo? En el camp. I diumenge de cap vespre quan vas cridar, on era? En el camp. Sí, sí, sí. O sigui, viu en el camp, eh? Sí, sí. Mentre vosaltres menjava el llampuga, jo era pel camp i la regional, no t'ho perdis, a Sant Ferrer, en el cul de Mallorca. Allà no hi va ningú. O sigui, no hi creixen ni les herbes. No, herba n'hi ha molta. Hi ha molta herba? Hi ha molta verdesca per allà. Sí. Sí. Bueno, jo volia comentar els dos partits que he anat a veure, i un d'ells és el d'Espre Benjamins Futbol 8, d'en Pasqual Martí. Bueno, tu m'estàs xerrant de l'espectacle. Que allò va ser un espectacle. Un espectacle que jo no havia vist cap mai de partit d'aquests lotes. La veritat és que no. I clar, i enguany, pues, en Pasqual, pues, té els lotes de segon any, pues, ja se nota que ja han jugat un any, ja, en fi. Amb ell, és a dir, ell els duia l'any passat. L'any passat els tenia de primer any, i enguany pues, els de segon any. I va ser un festival de gols, no? Futbol, no, la veritat. Però un festival de gols i aquests atlots. I em va fer molta gràcia, n'hi havia un, ara no sé exactament qui és, que no sé si me'n recordeu, quan en Kiko, que jugava en Salat i de Madrid, feia un gol, posava el genoll a terra i feia aquell... L'arquero, el Kiko Narváez. Sí, sí. Sí. En Guiza també ho fa. En Guiza també ho fa. Em va fer molta gràcia que un nen d'aquests, cada gol que marcava, posava el genoll a terra. Sí. Tot un espectacle veure aquells al·lotats. I bé, i aquells al·lots pues, no passaren gairebé de la seva àrea. El Port de Pollença, pobrets, al·lots de primer any. I... Sí, en Pasqual me va dir que eren tots de primer any. Sí, de primer any. Tot i que me va dir que bé, que ells l'any passat eren de primer any i van aconseguir 4 victòries i 4 empats. Sí. L'any passat, en el final, se va aconseguir almenys donar una alegria als nins. I... Bé, se va notar la feina que al principi, doncs, clar, que aquest equip de primer any acaba de començar. Sí. Jo el que clar, si no n'ha vist cap mai de partit d'aquests i veus unes derrotes d'aquestes tan contundents, arribes a pensar i bueno, tira't els lots enrere, no? I si jo li vaig comentar a en Pasqual, diu, enrere, diu, jo l'any passat, diu, me m'aixecaren, i diu, i cap equip va tirar els lots enrere. I bé, se tracta de que els al·lots passin gust. De fet, quan els hi feien un gol, quan en duen 10 a 12, vull dir que al contrari els era totalment igual. O sigui, agafaven la pilota contents, cap al mig del camp, treure la pilota i un ja altre està, cop. Sí, no? El de menys és el resultat. O sigui, el resultat és el de menys, però vamos. I bé, es troben primer classificat, juguen aquest cap de setmana, dissabte, me sembla que és a les 12:45 a dins Lloseta. Aquest equip la setmana passada no va jugar. Un altre partit que vaig veure i és el meu equip, que són els infantils A, victòria contundent dels al·lots d'en Pep Fuster, Escolà 14, Platges de Cavià 0. Que futbol se'n varen veure estones, no? La veritat és que sí, quan és contrari ja perdien 7 o 8 a 0, doncs ja aquells al·lodots, és la veritat. Ja no hi ha futbol. Ja, no, no, no. A més, un domini total i absolut de l'escolar, i que cada vegada que agafaven la pilota se n'anaven cap a porteria i deies gol, gol, gol, gol, i bueno, si no vera, si faltava poc, no? El més important de tot això és que va tornar a aconseguir tenir la porteria zero, i que això és un punt molt important, perquè a banda d'altres equips que duen la mateixa puntuació que l'escolar, l'escolar pues, té la porteria zero i està ple primer classificat. Vull dir que això aquí és importantíssim, és tenir la porteria a zero, tot i que dir que l'any passat l'escolar, els infantils, van ser l'equip més golejador i el menys golejat, i no van pujar. Sí, sí, que al final, al darrer moment, van perdre... Pujar. A més, en aquesta categoria només en puja un, vull dir que no hi ha excuses aquí. Només en puja un, i no per enfrontaments directes en primers classificats, sinó jo penso que no es va poder pujar arrel de, per exemple, un partit com a dins Santa Margalida, que me sembla, no vull dir cert ara, però me sembla que se va empatar. I arrel d'això, d'aquests dos partits, va ser aquí on després ja no se va por, no se va por ja. Van jugar fora, que aquesta setmana van a la Vileta a les 9 del matí, a les 9 i mitja. Una bona hora. Sí, una bona hora, per no? Per de partir d'aquí. Diumenge o dissabte? Diumenge. Juguen els diumenges, aquests. I hauran de partir d'aquí a les 7. Que jo vaig anar a l'Aron Vells, i si van a la mateixa autocar, com bé que partesquin el dissabte a migdia. Sí, ja va dir un poc antes, però... Sí, perquè s'enfronten a la Vileta, que va haver de perdre en l'Independent de 5-2, que és el 13è classificat. I l'altre partit ve dels juvenils. Els juvenils, per qüestions personals, no vaig poder quedar a veure el partit, em va saber molt de greu, perquè sabia que era un partit important per juvenils, un partit aquí on no podien fallar, i de fet no fallaren. Van resoldre bé. Sí, sí, de fet no fallaren, perquè resultat clar, 4-1, aquí on Antoniot Seràpia en va fer 3 i un en Borja. Ja crec que no, me sembla que en els 5 minuts o en els 6 minuts de la primera part ja anàvem 2-0. I home, així facilita molt les coses. Sí, les coses, la veritat és que va ser tan superior, però l'escola, bueno, no ho sé, no, jo no vaig per a veure el partit. El que sí em varen dir que l'escola havia fet un bon partit, i que havia puntuat quan ha de puntuar, que amb equips que juguen la nostra lliga. Vull dir que l'escola de juvenils ara mateix és el 13è classificat, i no podem pensar en, per exemple, en resultats com el de la Salle, que varen tenir la sort de poder guanyar. No podem pensar que vengui un Mallorca i que torni a passar el mateix l'any passat. Tot és possible, perquè en futbol tot és possible. No, i la Vilet, el rival que era... Ara diu menys qui ve... Bueno, no, la llista, tampoc devien ser coixos. No, ràpid. El Ràpid A no havia guanyat cap partit, no havia fet cap gol. Però aquesta categoria... No, aquesta categoria... Fàcil de res. Sí, no, fàcil de res, de res. I diu menys qui ve, van jugar amb tot la llista, que és el 15 classificat, i que ve d'empatar amb el Mallorca B 1-1. Clar, poca broma. Sí, poca broma. Però és un equip assequible per l'escolà. Ara falta saber fins a quin punt. Sí, no, jo crec que les ambicions i les expectatives d'aquest equip estan en alça. Però ja veurem. L'escolà ara mateix està 13 classificat, i m'ho enfrontar amb Joventut Sallista, que està 15, ve d'empatar, i ja veurem què passa. Molta sort. Jo simplement el que volia dir és que ara mateix, no només dins els juvenils, sinó dins tot l'escolar, el jugador que ara mateix, tant físicament com en projecció cap a porteria, per jo indiscutiblement és Antoni Seràpia. Va sobrat. No és que vagi sobrat, perquè no es tracta de que vagi sobrat o no, però Antoni ara mateix té un moment dolç. Té un tipo moment... Messi. Sí, s'apareix molt. Té un moment molt dolç, Antoni, i té tot li ve de cara, i tot li ve bé, i fa gols, i juga bé, i lluita, i en fi. això a la millor d'aquí dues setmanes en Toni té un mal moment i no i això clar no funciona, però ara mateix, ara per ara, per jo Antoni Serapio és jugador que marca el crack, diferències, el crac, no dins juvenils, a dins tot, totes les categories, dins totes les categories de, és que és de futbol, que és un jugador que està marcant diferències, està molt en forma, tot i que per fora diuen que siguis en Bayern Skadeter i bé, això són tonteries. Bueno, això és algú que tindrà aquesta opinió, només que un hagi vist una sèrie de partits no pot discutir que és un dels jugadors que està més en forma de tots els equips segurament. No, és que i a dins el juvenil és indiscutible, i és un fet que per exemple en Hansi se l'han duit en seu primer equip dos partits i segon com vagin les coses tinc entès que en Miguelito li dona canya Miguelito passa pena perquè Miguelito no dorm. No xerris de la gent quan està davant. Quan està davant. Ai, l'hòstia. Miguelito de la Cobra, bona nit, Miguelito. Hola, bona nit, què tal? Tio, coño, tu per aquí. No, jo he escuchado que ahí vaya a llamar el míster, digo, pues vengo y me meto con él y solo vino para eso. Y para ver si el campeón metía caña o decía algo malo de mí, digo, tengo que estar presente. No, tu saps, Miguel, que no sé si has sentit altres els partits del programa de la setmana passada, però jo fins ara he estat un seguidor incondicional i a mort de la primera regional i totalment a favor tant de jugadors com de l'entrenador. Ara és clar que fins ara han patit molt i han tingut resultats que no mos esperàvem de cap manera. Ara venen una sèrie de partits complicats, ara venen equipos que en bon principi estan per estar allà dalt. Bé, Son Ferrer també tenia aquesta, bueno, són un dels equipos que tenen aquesta arriba. Sí, però per exemple ve una Espanya, ve, te lo diré. Tienen que venir los que en teoría tienen que estar arriba. Bueno, España ve anem a la Unió, ve a Sevilota i anem al Gaida. O sigui, tenim quatre partits ara mateix o cinc una mica complicats. Ara. Miguel, les expectatives com a Manolo són molt altes, sempre. Tu que manda un mensaje de tranquilidad al grupo. Esto es tranquilidad, estamos al principio de temporada. Hay que dar emoción, las cosas van poco a poco y ya está. ¿Tú ves el equipo bien, con ganas y que esto saldrá adelante? Lo único que las primeras partes pues se podían quitar y ya está. Jugamos 45 minutos y se ha acabado. Sí, quitando las primeras. Es que es verdad, jugamos una parte fatal y la segunda parte pues, segunda, más o menos pues vamos. Os dan no sé qué os dan en el vestuario, pero... algo sí, els hi donen un plàtan. Un plàtan. No, sí, perdona, perquè l'efecte dura 30 minuts. Ja ho ha dit en Michel del pasta. No, la qüestió és per on se menja els plàtans. No, este any no hi ha plàtan ni gaina. Bueno, jo sí. Jo li vull preguntar una cosa a Miguelito, sí, abans sí, de centrar-me claro, d'això. Claro. Ell cada any, quan va abandonar la Penyes League i va fitxar per ser preferent, lògicament se va tenir que banyar perquè va fitxar per la tercera regional. Va fitxar per la tercera regional. La Penyes League, mundialment coneguda, va passar a la tercera regional i després al primer equip. I després el preferent, que era preferent primer, I llavors ell sempre que ha anat als equips sempre ha fet una promesa, que és prometre un número de gols concrets. Quan va fitxar per la tercera regional, quan va fitxar a mitja temporada, el tio només va prometre 3 gols. És un poc raca, no? Després diuen dels catalans, però el Miguelito no, però metí, sí, però... Hombre, perquè al final ho va arreglar, no comptaves primer un 3-0 del partit que no havia comparegut un equip, no? Vam arreglar el sac, aquest any, què ha promès? Ha promès pals? Havia promès pals, sí, perquè jo crec que només fa pals. Havia promès 2 pals, crec, i un gol entreno. Te dije... 2 pals i un gol de xurro. Sí. No, dije un gol en el entreno y un palo. Esa era mi propuesta. Això en Ronaldo, si t'escoltés, s'aprendria, perquè ja ara començarà... Jo te prometo 30 gols, començarà... Si vas de fantasma... En el entreno... T'enganxes els dits, però el teu és una mica escandalós. Vam, dus 2 gols, Miguelito. Sí. Vols fer el favor de dir un nombre de gols per final de temporada, tio? I amb una mica de cara i ulls... 3 i un palo. No, diumenge en marcarà un. Vinga, arribarem als 10 gols? Uf, ja veurem. Si només te'n falten 8, titi. Només. S'ha fet en sol. Per estadístic, si en 5 partits has fet 2 gols... Claro. en 38 o no sé quants que aneu de jugar. Que en toquen sortir uns quants més, eh? Sí. Vamos a ponerlo en 8, ni pa ti ni pa mi, ¿vale? Això, 8 gols, eh? Dani, això s'ha de gravar per moments històrics del Pilotes Fora junt amb el del Plàtano, eh? Sí, queda enregistrat i ja treure en compte si les han de treure. Sí, sí, ja li traurem. Bé, i si voleu, doncs ara us faig una petita crònica del partit de la primera regional. Estoy yo aquí, pues a ver lo que dices. Que mireu-les aquí, però veurem a veure què dic. Mientras no hables más de mí, puedes... No, simplement que... En primera part, com deia Miguel, va ser com s'ha de dir un monge passat aquí dins Cap de Pere. Va ser soporífera. O sigui, no veus un escolar que simplement agafava la pilota en defensa, si podia arribar en Alberto i arribava, i si no, pilotada cap en Miguel, i en Miguel a córrer. I en Miguel a córrer, i en Miguel a córrer, i en Miguel a córrer. I no en sortíem d'aquí. No se va jugar a la pilota, no? No, que va fora cap tipus de criteri. El que és la primera part, eh? Fora cap tipus de criteri. No. Així com el Sant Ferrer, el veus que pujava la pilota darrere, passava la pilota en el centre del camp, miraven de moure les bandes... Però aquests són els que van perdre, perquè a l'escola juga així. Sí. Potser aquesta categoria a vegades has de tenir la capacitat de canviar xip i dir, venga, anem a provar un poc. En llarg, per en Miquel. Bueno, dir, no és l'estil que ens agrada, però s'ha demostrat que aquest equip juga de preferent i a primera regional igual has de tenir, ara jugar tots els partits així no, però igual la capacitat d'estones cercar aquesta opció. Sí, però és que jo el que venc a dir és per diguem, veure un equip amb una idea clara de jugar. O sigui, tu, veure un equip que és el que parlàvem l'altre dia, i és que no ens fa falta un director d'orquestra. No el tenim, el tenim, però no pot jugar desgraciadament. I Alberto pues, fa el que pot i un poc més i tira un poc més, no? Però veure un equip que surt de la manera que surt de darrere l'escolar, o personalment jo, almenys amb aquell 45 minuts primers, no m'inspirava cap tipus de confiança, perquè jo pensava que en qualsevol moment mos faran un gol i no sabrem per a bon partir. És que si en cap moment jugues la pilota i és només que és... amb la tàctica d'en Jordi que dius, és vera que hi ha equips que només juguen així. No és una tàctica, és un quan no, hi ha vegades que t'has d'adaptar, sí. Segons quins camps, per exemple, o que no et deixen jugar, el rival també hi és. El que passa que sí que és vera que l'escolar té un equip i des de sempre l'ha tingut per tocar. Tiqui-taca. Sí. No, sí, és així, sí. Hi ha equips que no et deixaran jugar al tiqui-taca en segons quins moments i hauràs de posar una mica del joc llarg i aquestes coses, però tiqui-taca, tenim grans tocadors de pilota en jo club. Ho venc a dir per això, perquè no he vist Salta, ja ho vaig dir, jo no he vist l'escola en la frescura que va jugar contra l'Artà. En 5 partits no l'he vist. Bé, però pensa que també el medio campo que estava contra l'Artà no estava, hi ha gent... Piensa que el medio campo cada semana se ha ido cambiando. Sí, no ha habido ninguna alineación igual. Los tres pivotes del medio campo que estaban contra el Arta y el equipo que estaba contra el Arta, más o menos los tres pivotes que juegan siempre. Sí, sí. No viene, estaban. Pacheco está jodido. Pacheco está jodido. Y son gente que se compenetran bien, tal. Y claro, cada domingo tienes que cambiar uno del medio campo ya. Se nota eso. Si juegan ese sistema, pues se desmadra, porque hay muchas veces que las líneas de medio campo se abren. Yo soy el primero que a veces me tiro para adelante a presionar y dejo a los medios tirados. Se va complicando la cosa y hay veces que dices tú, coño, se queda en medio campo vacío el otro, ¿sabes? Y es lo que nos pasa. Sí, no, pero lo que no entiendo es, por ejemplo, la segunda parte que vareu fer aquí contra el Montuiri. La segunda parte contra el Montuiri. Sí. Vareu tocar la pilota súper bé. Sí, vareu jugar molt bé. Vareu jugar una segunda part de cine. I de fet vareu aconseguir dos gols, però en el principi sou, no sé, la primera part estàrem igual que l'altre dia dins Sant Ferrer. Bé, sembla que ja disposant d'una connexió, Mister Hansi, com estàs? Tranquil·lot. Així m'agrada. Res, primer de tot donar-te les gràcies per voler-nos atendre i xerrar una mica de la primera regional. Jo el primer que te vull dir és ja ho vaig dir l'altre dia i es dona te les gràcies per la teva col·laboració en tot i per tot el que te deman. I anava una mica, jo veia pues fora, he penjat un post aquí on he demanat a veure a la gent si tenia qualque tipus de pregunta Hansi, cap a tu. Hansi, sí. Perdona, son, hauries de ballar a la ràdio? No tens ràdio. No a la ràdio, que... No arribava a Palma. No escoltes el pilot esforç. T'hem enganxat, eh? Bé, no, és que se sent aquesta... aquesta pitada. Manolo, continua. Mira, Hansi, la primera pregunta que me fan des del Faro, sí, i una d'elles és que diu que es deuen els canvis de porter i si seguiràs canviant o apostaràs per un tot sol. Hombre, els canvis de porter no som els partidari de ni ara, ni quan som entrenador, ni quan era jugador, que se canviessin els porters, no? Xerra un poc més fort, Hansi, sí. Un poc més fort. Vale. Tranquil, no te preocupis que se sent. Vale. Com dic, el canvi de porter, com pensava antes, com a jugador i ara com a entrenador, pues, no som partidari a canviar porters. Això, el primer de tot, perquè el porter el primer que ha de tenir és la tranquil·litat i la seguretat ell mateix. El canvi de porter d'aquestes dues setmanes ha estat per una senzilla raó. Tenim dos grans porters, i en Tofo en aquell moment els dos primers partits no estaven al 100%, no en qualitat física, sinó perquè això sí que ho estem. Però, pues, que a vegades mos passa, tenim una mala ratxa mental i pot passar, no? I en aquell moment pues, mos va costar un fallos que ell no sol fer, i l'altre porter estava en condicions, i vaig decidir pues, canviar el porter, no? Va anar bé, o sigui, tant ahir com la setmana passada pot anar bé. Per desgràcia, aquesta setmana he hagut de tornar a canviar el porter, no per qüestió tàctica, sinó per física, que pica, que xic pica, ha hagut de ser per física. En Julià tenia una molèstia a l'esquena, i el que no, i tinguem dos porters bons, diguéssim, dos grans porters, però el que no faré és jugar amb un porter en el 50%. O sigui, ah, la primera edició va ser... Pues, si Julià divendres tenia aquelles molèsties, pues ja vaig decidir directament dissabte de matí vaig decidir pentòfol, perquè clar, si tu tens un porter que està al 100%, pues, li pot donar l'oportunitat i arreu pues, va treure dos balons molt bons, que per qual cosa va venir, pues, va tornar a estar a la seva línia. Que sí, va salvar el resultat d'una llei. Home, va salvar el resultat. Tofo va venir que venia amb això, no? I ja podem dir que en Mateu també el va sí, trobar. Clar. Ben sempre es porter perquè és el que té s'ocupa i és que la salva, no? Normalment sols així, és el que té s'ocupa de quan perdem i quan guanyant no me'n recordant d'ell, no? Normalment no. Normalment sols aquesta, no? Per experiència, no. Exacte. Però llavors, pues, ahir pues, va fer un bon partit. De fet, tu mateix m'anava des del camp i les dues faltes que me'l van picar en contra ja no va deixar entrar ningú dins l'àrea. Ha corregit els errors que va tenir, dels errors n'aprenem, no? I per això, pues, estem per entre setmana pues, rectificar aquests errors i se van solventar i me'l va anar molt bé. Perfecte. I canviarà, pues, ara, pues, aquesta setmana tenen dos porters, supos que ho tindré tot bé, i pues, me decantaré pues, diumenge, ja ho veurem, no ho sé. Supos que seguirà en Tòfol o supos que seguirà en Julià, no ho sé. Això pues, depèn de la setmana, hi ha un entrenador de porters que l'en salva, xer contínuament amb ell, també decideix, o sigui, en Salva decideix també, no és que decideix qui és l'alineació, però ho sol consultar, mirant com entrenen, mirant com estan, i això els fa molt. Hansi, som en Jordi, com està? Bona nit. Escolta, d'entrada tenim un poc de problemes de so, te sentim però has de xerrar el més alt que puguis, tu. Com si estiguessis entrenant, allà al mig del camp. Sí, en plan d'entrenar, sí. Ara no et preocupis que te sentim molt fluix i anirà bé. Pregunta, després de... Tu segurament estaves segur de la teva feina, sabies que tenies molt clar el que havies de fer. Perdó, pot tornar a repetir? Que tu devies estar molt segur de la teva feina, però ara tenim dues victòries consecutives i això d'alguna manera te dona confiança, perquè al principi, clar, aquí empatat dos partits i ja tothom està damunt, estem més tranquil, tens com una injecció de moral i de força per seguir endavant després d'aquests dos partits. Hombre, el partido de ahí, Moradona sin caí de falsa, no, yo, el equipo, o sea, en el grupo. Yo, pues, yo Morada entenc molt, o sea, yo, per anar-me en semana per avall, pues, hauríem de passar molt de partit per diguent i fent drastres i això, perquè si no tenc moral jo, pues, som aquí a donar la moral, no puc perdre la moral jo primer. I el grup, pues, la victòria d'ahir fa un cent cavall de força, això està clar, perquè la victòria se va treballar molt ahir, són d'aquests partits que dius, joder, no podríem haver guanyat mai, però són dels dies que m'ho lleven, dels dies que tenim mala sort, és d'aquests dies que deim, és que ja no ho vull dir, però és deim, és que, pues, per el dia d'aquest, pues, ahir pues, se va treballar molt bé i el resultat el varen saber defensar, que és molt important, que feia molt d'estona que l'escola, pues, no tenia aquesta actitud de... Jo és que me considero un guanyador, no? I vull transmetre la meva personalitat guanyadora en el grup. I això de sempre dir que no val. Aquí hem d'anar a guanyar. I sigui la manera que sigui. Hombre, si poden jugar, pues molt millor, no? La meva manera, jo m'agrada jugar a futbol i no vull pegar pilotades. Ho intenta que no ho facin. Però vull dir solo... que dona tranquil·litat perquè sempre sents gent darrere la orella que això és així, això és això. Ara hi ha dues victòries, hi ha tranquil·litat i espero que te doni ganes per tirar endavant. O sigui, ara pots seguir fent feina amb una tranquil·litat que clar, que la necessitàvem, com he dit, necessitàvem aquesta victòria i ara pots seguir continuant en la línia que duim ara aquests dos partits, no les primeres parts, perquè no sé què mos passa en les primeres parts, vol tornar en avantatge i anem a les segones, no? I això, però ara, cada setmana, pues, ara aquesta setmana molt bé l'Espanya, que ve de tenir un resultat molt negatiu dins que seva, m'ha sorprès molt, però bueno. Una d'aquestes. Vale, Hansi. Tu vols que des d'un fixe o d'un mòbil? No, jo tinc un mòbil. Un mòbil, sí. Igual, bé. Bueno, Manolo, una pregunta més. Mira, Hansi, me demanen també si tan sols triaràs o tiraràs de juvenils o penses també en la tercera regió. Hombre, és carta que molt va passar pues, en la juvenil, però pues, en aquell moment pues, va ser un accident de nou jugadors entre lesionats i feina, que clar, jo tenc 25 jugadors, és molt difícil que me passi d'un altre pic, no? Dels 25 de jugadors, pues, o sea, les nou baixes que vaig tenir corresponien totes a mitjos i a davanters. I clar, jo no, que no podria anar a jugar un partit de futbol en defenses. O sea, si jo vull anar a guanyar, no puc anar enfrontant-me amb equipos que me sortiguen, que hagi de sortir sols defenses. O sea, vaig haver de menester en Toniat, en Serapio, i clar, en aquell moment, jo espero de no fer-lo servir massa. Després, la tercera, hi ha jugadors, una sèrie de jugadors, que van fer la pretemporada amb nosaltres, estan a la disposició meva, o sigui, claro. Després vull dir també que hi havia dos jugadors que estan a la tercera que havien de començar amb jo, perquè és que per ells mateixos, un perquè trobava que l'entrenador no se cansava i l'altre pues, que se'n va anar, va desaparèixer del mapa i va tornar fa una setmana, fora d'anar cap explicació, que eren jugadors que deien que no volien estar a la tercera l'any passat, que jo els vaig convidar a estar amb nosaltres, que els vaig dir que estarien en jo, i se vol que la pressió i això que l'han trobat un poc massa amunt de dir que aquí me demanen més de lo que puc donar pintura, perquè jo el que vull és 100% de tothom, o sigui, i el grup que hi ha pues, ho accepta, i ja està, pues, no m'han acceptat. Sí. Llavors és d'una mica d'implicació. Exacte, o sigui, jo gràcies a Déu que els 25 jugadors que tenc ara mateix estan implicats totalment i aquests dos jugadors de la tercera pues, s'aboca un perquè se cansava i l'altre perquè deia provar que la competència era de veres, bueno. I de córrer, però bueno, o sigui, tots són lliures, van en el camí fàcil de la tercera i se tracta de que facin algo, o sigui, bé, mira, Hansi, dia 20 de gener acaba la primera volta. Sí. Ara ja és una pregunta meva. Sí. A on t'agradaria estar per investir una segona volta amb una tranquil·litat? És a dir, supòs que líder no. És complicat no. Perquè tothom t'espera. Exacte. I si no, que li expliquin una llosota aquest cap de setmana passat. Exacte. No, a, i no... On t'agradaria estar? On t'agradaria tenir l'equip? Jo sempre ho vaig dient, o sigui, m'agradaria tenir l'equip per experiència que he tingut anys enrere, i més en aquesta categoria. Lo seu és estar en sos... des quart en el sèptim, no? Diguéssim, el sèptim si pot ser no, però entre els sis primers, diguéssim, no? A tir de dos primers, o sigui, tocant en sa mà, per com li sobra, si ja són els dos de dos, no? Res de que estiguin a 10 punts, o sigui, entre els cinc primers o sis primers, però 4 o 5 punts que estan a tir, no? Vale. Perquè per afrontar una segona volta després de pares. La meva meta és aquesta, si treu 10 partits és m'aixecar-lo, que m'agradaria estar, pues, com dic, en els 5 primers per Nadal, que és allà on hauríem d'estar perquè per començar a fer la feina de cara a la segona hora. Hansi, perdona que t'interrompi, no. Però tenim problemes de so i a més problemes de temps. Sí. I aquí el missatge del pilot és fora, és que, tio, però si em piques de venir directament aquí a la ràdio perquè perdona'm, però tenim realment problemes de so i no sabem si l'entrevista s'està sentint molt bé. I que, bueno, doncs d'aquí no res, te convidem a venir i en directe no hi ha cap problema. Un salut de part de tots els piloters i demanar-ho particularment. Moltes gràcies, Sergi. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, bona nit. Adéu, bona nit, adéu. Bé, una vegada una mica solventats els problemes, és a dir, teníem el telèfon, s'han acabat els problemes. Sí, és que no se podia sentir. Sí, podia, però és un problema que jo no m'entenc. Jo en 4 anys no l'havia viscut mai. No, vull dir, és no, que és una cosa un tant estranya, però vamos, és igual. Bé. No, simplement havíem acabat amb una mica de lo que era es comentar el partit de dilluns, de dilluns i passat, perdó, i és això el que diuen Hansi, jugàvem unes primeres parts que no s'entenen, que no entens com un equip pot jugar així, i llavors que sense ment ni manco una segona part, una escola totalment diferent, amb una idea molt clara de lo que han de fer, i de fet les coses et surten, vull dir que se van perdre dos primers partits d'una manera incomprensible en el darrer segon, i ara pues, duim aquestes dues victòries i ens enfrontem a una Espanya que com ha dit en Hansi, va perdre amb el Pilares 1-6, o sigui una victòria que li van fer mal, supos que vendrà aquí a mossegar, i res més. Per la meva banda, el que és la banda esportiva, és acabar. Jo simplement volia mostrar una cosa que m'han fet arribar des de la directiva de l'escolar, i és això, com ho veus, no? És un peto, és un peto de color farfarito, verd, farfarito. Una pregunta, es convalida aquesta en so del cotxe? És homologable. Sí, és homologable, te pot posar dins el cotxe, sí. Ah, sí, vale. Ja m'han fet pensant amb això. Però jo aquest peto no el me posaré. Digues qui t'ha donat el peto i de què es tracta, bueno, que molta gent no sap res. Bueno, ara en so cachondeito, la premsa, no? Cuidado que viene la premsa. En so cachondeito un dia el president va dir, va i me surt i me diu, te farem un peto. Bueno, me farem un peto i el me posaré quan me faceu un banquet, entre les dues banquetes que hi ha ara mateix, un banquet de dues places. I bé, el peto ja està fet, l'han fet en castellà, amb tots els meus respectes, però si jo el m'he de posar en català, i fins que no estigui el banquet fet, pues, no sé si penja-lo aquí a la ràdio, i quan estigui tot solucionat, pues, llavors ja faran servir el peto en qüestió. I una altra cosa, i és que aquest cap de setmana, qui ve, comença... el darrer, bé, un equip dels 12 que té l'escolar, que són els alevins de futbol 7. Aquí hi havia hagut problemes perquè faltaven els lots, no sé què, que si en bones o tenir 8 o 9 jugadors de mes és complicat perquè llavors venen festes i els lots se'n van de vacacions i en fi... Per això sé que això va tirar endavant i se posa en marxa lo dels Alevins Futbol 7. De fet, divendres a les 8:15, si no ho vaig malament, Santa Eugènia, sí senyor, a les 8:15, divendres dia 5, tenen partit, el primer partit de pretemporada, però el que no sabem és qui és l'entrenador. És la pregunta de la setmana, l'expedient X de... L'expedient X d'aquesta setmana és que no sabem qui és l'entrenador de l'Alevins Futbol 7. Bé, No, és que no tan sols no només ho sabem nosaltres, sinó que no ho saps a directiva. I quan comencen, dius? Divendres. Divendres comencen la Lliga? Sí. I mentre, en qui han entrenat aquesta? Bueno, no, han entrenat. Amb qui? Han entrenat amb en Javi del Cantón, serà l'Alevins, de primera vegada. Amb Javi del Campo. Sí, sí. Sí, és a dir, tots els Alevins junts han entrenat, sí, junts, i en canvi els de Futbol 7 ara mateix no tenen entrenador. De moment, no. Hi han rumors? O... Sí que n'hi ha rumors, n'hi ha, i en sé d'un, i ja ho dic ara, i sé que vol dir que no. Però no pots dir, no? No, ara mateix no. Vale. M'estim més que no. Per tant, és un rumor que no es complirà, no cal que el digui. Voldria que no fos així, però me sembla que serà al revés. Va ser que no. Bé. I algun més? Alguna quiniela? No, la veritat és que ja no sé de on han de tirar. Bé. No sé qui puguin col·locar. Supos que en Javi, m'imagino que no li tornen a donar un altre equip, perquè ja aquest lot, entre jugar a la primera regional i entrenar dos equips, s'ha de passar tot el dia en escàndol de futbol. Perquè en el nivell que duen els lots d'entrenar i la primera regional, que ara me sembla que és a partir d'avui, que els dilluns ja no entrenen, o sigui, passen dimarts, dijous i divendres, aquest lots ho deu passar... Un parell d'hores en escàndol futbol. Això és evident. Bé, per tant, la setmana que ve mos dirà resultat i entrenador. Doncs. I entrenador, se suposa, clar. Bé. Se suposa que sí. Bé, ho mirarem, això. Ja veurem què passa. A l'escola Pre-Benjamins E, Llosotí Atlètic Escolar, dissabte dia 6 a les 11:45. Pre-Benjamins D, Escolar Manacorins, dissabte dia 6 a les 10:30. Benjamins Futbol 8, grup C, Joventut Manacor, Escolar, dissabte dia 6 a les 9 del matí. Benjamins Futbol 7, Escolar Alqueria, dia 2 del 10, dimarts. Benjamins Futbol 7, Petra Escolar, dissabte dia 6 a les 10 del matí. Alevins Futbol 7, grup A, Santa Eugènia Escolar, i divendres dia 5 del 10 a les 8:15 de l'hora baixa. Alevins Primera Regional, grup B, Sant Francesc Escolar, dissabte dia 6 a les 12 del migdia. Infantil Segona Regional, grup C, Sabilota Escolar, diumenge dia 7 a les 9:30 del matí. Cadetes de Primera Regional, grup A, Escolar Arenal, dissabte dia 6 a les 18:00. Juvenils, Joventut Sallista Escolar, dissabte dia 6 a les 6:30 de la baixa. Tercera Regional, Escolar Ramon Llull, diumenge dia 7 a les 3:30. I Primera Regional, Escolar Espanya, diumenge dia 7 a les 17:45. Agenda esportiva de la setmana oferida per Pilotes Fora. Passa i disfruta del millor menjar italià a la pizzeria El Capone. Et donem la possibilitat de que puguis conèixer l'especialitat de la casa, el multipasta. No deixis que t'ho contin i dona-li un bon gust al teu paladar i així podràs conèixer el millor menjar italià a cada ratjada. Pizzeria El Capone, a l'avinguda de Calagüe. Bé, idò, som aquí, seguim aquí en directe, el Pilotes Fora, i anem a xerrar de... Anem a recordar que tenim el concurs aquest en joc, un concurs gentilesa del Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Capdepera, i ni més ni manco que vos regalam una entrada per anar a veure a Mallorca a Son Moix, ni més ni manco, és un premi de categoria. Ja hi podria anar jo. Pues, Manolo, aquí ha anat cridant gent, però tothom crida per dir-nos coses, però no els hi va bé el diumenge el cap vespre anar a veure el Getafe. Mira que és fàcil, no? Sí, no, no. Agafes cotxe? En un moment, o jo que sé, sempre hi ha algú que es desplaça a vegades a veure Mallorca. En Jordi no sé si va, però en Jordi convé que no hi vagi, sempre que hi va perdre. Sí, sempre que hi va perdre. No sempre. No sempre, gairebé sempre. Sí, Jordi. Sí, sí. Bueno, però no sempre. Bé, en tot cas, piloters i piloteres que mos esteu escoltant, ja ho sabeu, només heu de cridar al 971-81-81-37 81-81-37 i vos regalarem aquesta entrada per anar a veure el Mallorca Son Moix contra el Getafe diumenge, gentilesa del Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Capdepera. El millor ambient que la ratjada, la millor cuina, la millor música, on el trobes? Cafè Noas. I és que estan de celebració. 1997-2007, el... Cafè Noas. Recorda, el millor ambient, la millor festa, el millor menjar, el trobaràs al Cafè Noas. La Lliga de les Estrelles. Anem a xerrar ja de la Lliga de les Estrelles. Jordi, sa cosa... Jordi i Manolo, perquè tots dos estem aquí per repassar com ha anat sa Lliga. Aquesta setmana hi ha hagut doble sessió, que ja va jornada dimarts, dimecres i dijous, depèn de quin equip. I sa Lliga que amb 6 jornades sa cosa comença a aclarir-se pels que pareix que estaran a dalt i els que passaran pena per a baix. Sa cosa està interessant. D'entrada el Mallorca mos va jugar el pitjor partit de la temporada, Ventura. Jordi, no sé si has tingut l'ocasió de veure el resum o el partit. Sí, un poc el resum, i el Mallorca va estar fluixet, però bueno, el Betis li tocava guanyar i el Cooper havia de guanyar el Mallorca, i poc més que dir. Un Betis que no havia guanyat cap partit encara, Sí, per això, li tocava guanyar. Aquest partit que el tens, que va jugar 11 contra 11, va plantar cara al Mallorca, no ho sé, jo no ho he vist. Sí, va haver l'expulsió d'en Ballesteros i això sí. Va condicionar el partit, i a partir d'aquí i després ja... m'assembla que hi va haver un altre Guiza, el van expulsar també, no? Al final sí, un altre, no tinc els datos ara aquí, però m'assembla que sí, que Ballesteros va ser clau, diguem. I el Betis pues, estava molt necessitat i al final va fer el seu partidet. Home, la d'Anguiza serà un partit, hi ha una baixa important, aquesta expulsió, i està en Ballesteros també. En Ballesteros ja venia en polèmica, arribava al camp del Betis repartint besitos a tot quisqui per aquesta relació tan bonica que té amb en Héctor Cooper, no? Sí, bueno, en Ballesteros ja és conegut mundialment perquè fa amics per allà on va. Sí, amigos tota para la siempre, seva carrera, sí. I si no els fa, antes de jugar el partit, els fa durant el partit. se'n recorden d'ell tota la vida. Sí. I bueno, pues mira, Sàrbit és un més dels seus amics i pues conta i talla. Bé, doncs un Mallorca que va perdre aquest partit 3-0, però el seu rival és un Getafe super necessitat de punts, un Getafe que està jugant bé però que no li entra, no la fica, no la sap ficar. No fica plus. Algú li haurà ensenyat a ficar-la, però en tot cas un Getafe que esperam que no sigui aquí, que demostri que la sap ficar i que sigui a casa seva, si cas. A casa ha de guanyar el Mallorca i el Mallorca ha de tenir tot l'ànim de l'afició i el que ens fa falta és qualcú que cridi per guanyar aquest premi que tenim esplèndid d'una entrada al camp del Mallorca contra el Getafe. Bé, no sé si tu no aniràs, Jordi. Igual sí, si puc sí. Si pots aniràs a veure... Fora bromes. Fora bromes. Bé, si de cas, després de saber el resultat te cridaré per saber si has estat, però primer procuraré saber el resultat, no et jutjaré abans d'hora. Vale, gràcies. Bé, la resta de la jornada, no sé si voleu destacar alguna cosa més. Sens dubte que és a destacar aquesta ratxa negativa que du a Sevilla, que no mos tenia acostumats els dos darrers anys i sobretot els darrers temps, que duia un joc espectacular. I l'única diferència és que Ventura li estan ficant més gols i sobretot que no els està fent, perquè no està jugant malament aquest Sevilla. No, juga bé, però té una mala ratxa. Jo crec que això hauria de canviar. El que passa que aquests equips que estan enratxats, quan arriba una mala ratxa és quan sabeu si són grans o no. I ara jo crec que reaccionarà, perquè té un bon equip. Per cert, que encara estan cercant un Monchi, el Monchi de Capdepera. Ah, Monchi de Capdepera, no? Qualsevol que aficionat a les lligues estrangeres, que mos pugui dir qualque jugador que li agrada, però que no sigui massa conegut. Un Monchi. Un Monchi. Un Monchi. Aquest Monchi em vas dir que tindria un premi de total. El 13 d'abril se juga al Mallorca-Sevilla, jo li donc el meu abono perquè vagi a veure futbol. O sigui, perquè vagi a veure Monchi de veres. En directe. Hòstia, Jordi, això és... Què ha de fer la gent per mail, quan enviem les preguntes, pues, si hi ha algú que, aviam, si mos diu en Drogba és molt bo, no val. No val, ets un viu, no ets un Monchi, ets un viu, tu. Sí, sí. Llavors, si qualque jugador desconegut, en una bona posició, mos fa un resum d'aquest jugador i mos pot dir que és un futur crack pel Sevilla o per qualsevol altre equip, pues aquest és un Monchi, el Monchi de Capdepera. Doncs ja ho sabeu, pilotesfora@onaverda.com és el mail per la gent que no rebi els nostres mails, pilotesfora@onaverda.com, i si voleu fer de Monchi o voleu rebre els nostres correus, doncs només heu d'escriure. Jordi, de la Lliga a les Estrelles, qualque cosa més? Madrid, Barça, com ho veus tot plegat? Pues lo de sempre. El Barça deien que estava molt malament, comença a jugar. El Madrid deien que estava molt bé, comença a veure les carències, però estaran a dalt tots. Estaran allà a l'EQTP, o no? El Madrid sembla que li van fer patir de veritat. No va guanyar tan fàcil. No va guanyar tan fàcil. Aquest diumenge, ahir, al camp del Getafe, li van fer dos pals, ell també va fer dos. Però també va patir molt contra el Betis, va ser a mitja setmana. Vull dir que no està jugant bé, però bueno, però està traient els partits i aquí està. Vull dir... Sí, el que us interessa és puntuar. No? Digue-li Manca Pela l'any passat. Sí, sí, no, en Schuster és bastant realista, m'està sorprenent. Jo pensava que diria més pilotes fora i és bastant realista, i quan no juga bé l'equip ho diu, i supos que els entrenos també ho remarca i diu nanos, hem guanyat de sort, espavilau. Les rodes de premsa solen ser curioses, les d'en Schuster, sí. Perquè no està allà ni un pèl, diu qui ha jugat bé i qui no, i no sé què, i qui no, ha tret... No està massa content. No, se li nota. I ara veig que Alemanya, a més, està fent amics, no? Ja fa declaracions només per a Alemanya i aquestes coses. Bueno, jo... És que Alemanya en té pocs d'amics, per això t'ho dic. Sí, perquè... sí, està entre Alemanya i Espanya. En té pocs aquí, pocs allà, però no està ni aquí ni allà. Però bueno, és més espanyol que alemany. Però ara, darrerament, quan el Bayern li va fer una oferta, ja va començar a canviar. Va dir que aniria en bicicleta fins a Múnich. Ja, però... Aquesta no anava amb ell. Vull dir, no era una declaració típica d'en Schuster. Però bueno, ja ho veurem, tu. Els torrons marcaran la temporada. Bé, Jordi, per acabar la Lliga de les Estrelles, qui seran els pròxims partits de Mallorca, ja hem dit que serà Getafe. Real Madrid rep la visita del Recreativo de Huelva, el Barça rep l'Atlètic de Madrid, partidarro, i el Sevilla rep el Deportivo amb hores baixes, i el València, si miram la part alta, el València, el València rep l'Espanyol, bon partit també. Dir ràpidament que els golejadors a la sisena jornada de Lliga són en Nagüero i en Messi amb 5 gols, seguit d'en Schneider del Real Madrid, en Canuté del Sevilla i en Rossi del Villarreal amb 4 gols respectivament. El teu punt de trobada és la cafeteria Castellet. A la cafeteria Castellet podràs gaudir d'un bon i complet berenar al matí, passant pel cafè del migdia fins a una canya mentre gaudeixes d'un bon partit de futbol a la pantalla gegant. La cafeteria Castellet t'obre les portes. Ja ho saps, no pots deixar d'anar-hi. Vine a la cafeteria Castellet a Cala Rajal. On trobareu els millors preus per en bones de viatge? Viajes Ecuador, m'han dit, no? Viajes Ecuador, en el carrer Magallanes. Podem trobar viatges, vols, hotels, cotxes de lloguer, absolutament de tot. I a més, pagant la targeta Visa Ecuador, que és completament gratuïta, gaudiràs de descompte de fins un 11%. Què m'estàs dient? A on? I tant. A on? A Viatges Ecuador. Recorda, el telèfon 971 56 54 20. Viatges Ecuador. La garantia d'una gran marca. Necessites renovar finestres o portes? Vine a Encina Luz. Carpinteria Metàl·lica Encina Luz te dona el millor servei i assessorament al nostre municipi. Informa't a la nostra tenda, Avinguda Joan Carles I, Rotonda d'Esfigueral. No dubtis, si has d'arreglar que teva, vine a Encina Luz. No? Ah, la pell de gallina. La Lliga de les Estrelles, l'hem d'aparcada i anar a enviar a les estrelles del món mundial. Jordi, no sé què mos tens preparat perquè... Sí, ja he sentit el sumari que no tenies molt clar, si el Werder Bremen, 8 bueno, gols. M'havies dit, Ventura faré la lliga italiana perquè tal, però després m'has dit, hòstia, la Bundesliga, i jo t'he dit, sí, l'Stuttgart juga contra el Barça i de més. El Werder Bremen ha clavat 8. Avui has compregut a la ràdio el vestit del Werder Bremen. Que ja ni sí, figura. Perquè jo tenc tots els equipatges del Werder Bremen, el titular, el suplent, la sudadera d'entrenament, els interior també, l'equipatge interior també. Tot, tot, tenc els números de telèfon de les dones dels jugadors, tot. No, el que passa és que part de la meva família està a Bremen i jo, pues, bueno, el Werder Bremen és un equip que m'agrada, tenc la roba esportiva i avui he fet la prova d'arribar vestit al Werder perquè ha fet 8 gols i a part d'això el Werder és rival del Madrid a la Champions i jo sincerament tothom diu no, jo som del Barça, jo el rival quan juga a Lliga Europea has de ser de l'equip espanyol, però jo mira, si som del Werder a casa tenc la dona contenta, que això ja és molt, tothom ho sap, important, no? Per això, vull dir, jo els meus amics del Madrid suposo que me perdonen perquè saben no, l'important que és això. Però avui no xerrarem d'Alemanya. D'Alemanya te puc dir que el Bayern està líder. Te puc dir que les dones de futbol alemany, que la meva dona està molt orgullosa, han estat campiones del món de futbol femení, que no se'n xerra mai. Alemanya li dona molt de valor. Alemanya, a la pàgina web de la Federació Alemana de Futbol, tens a la mateixa categoria, vull dir, no hi ha un menú per futbol de primera divisió i després un cremull de menús petits per als altres. No, no. És igual la primera, la segona, les dones i després ja comença l'altre. El futbol alemany femení està en molt bon nivell, la millor jugadora del món li diuen Birgit Prinz i va ser autora d'un dels gols a la final contra Brasil, que jugava una de les altres millors jugadores del món, la Marta de Brasil, que aquesta, cada jugada collonant, eh? Sí, és molt bona i és la Ronaldinho, no? Sí, quan anava 1-0 Roger va fallar un penalti, eh? Clau, això va ser. La van nombrar millor jugadora del Mundial, que normalment això no se fa, futbol masculí, sempre el millor jugador és el que ha guanyat el títol, i la Birgit Prinz ha estat la millor jugadora del món molt de pics, i bueno, va fer un gol, després de fallar el penalt Marta, va fer un altre a Alemanya, 2-0, campiones del món, ja està, no fa falta aprofundir més, però ho havia de dir, i això és el que tenim d'Alemanya. De França te puc dir que el Lyon és líder, que havia començat molt malament i és líder, però com aquesta temporada el futbol internacional no anirem a repassar totes les lligues, sinó que anirem una per una, avui mos toca Itàlia. Itàlia, la bella Itàlia i Hollywood, no? Sí, bueno, xerrant de Hollywood, per exemple, en Rocky, sí? Jugador de Lazio, pròxim rival del Madrid a la Champions, que després si tenim 10 segons repassarem els partits, es baixa. Es baixa, en Rocky, Rocky es baixa. No jugarà contra el Madrid a Champions, vull dir que Poli Díez pot deixar de calentar. El Potre de Vallecas que descansi esta setmana. Poli, gran amic del pilot fora, gran filòsof. Sí, un filòsof conegut mundialment de l'espanyola. Sí. I no jugarà en Rocky, per tant, un apunt que m'ha sortit de camí, fantàstic. Anem a repassar un poc la lliga italiana. Teníem una Roma líder, jugava a casa contra l'Inter, el gran aspirant, i la cosa va de començament ja se va posar de cara a l'Inter perquè en una jugada el Juli, ex del Barça, va fer un penal en sa mà i Ibrahimovic el va transformar 0-1, va arribar a empatar la Roma 1-1, després en Crespo, en Julio Cruz i en Córdoba van fer un 1-4 a favor de l'Inter a camp de la Roma, que són els dos equips que s'han jugat la Lliga Italiana darrerament, perquè entre la Juventus a segona i el Milà castigat en menys 8 o menys 11, són els dos equips punters d'Itàlia i eren els dos equips que havien començat millor la Lliga, i l'Inter ha donat un cop de mà damunt la taula i s'ha posat líder guanyant a camp de la Roma en 14 punts. Duim 6 jornades, l'Inter és líder en 6 jornades en 14 punts i després ve la Juventus després del seu retorn a primera en Claudio Ranieri, amb un equip a mitges entre estrelles i jugadors de lluita. S'ha posat segona guanyant un partit a Turí, perquè teníem un derbi que era el Turí-Juventus, que sí, no se jugava des del 2002-2003. Buah, 5 anys sense derbi al nord d'Itàlia, tu. Perquè entre que l'any passat la Juve està segona, el Turí a primera, i antes el Turí estava segona, doncs feia uns anys que no se jugava. Torino és on va anar Martín Vázquez fa 1000 anys, no? Quan se'n va anar del Real Madrid. Bueno, exageris, 999 o alguna cosa així. Bueno, 1000 anys, ja vull dir que fa bastant de temps, una dècada ben bé o més. Sí, va ser valent. El Torino, de fet, és una cosa com el Betis-Sevilla, no? Sevilla pareix que és l'equip de la capital, però el Betis és realment l'equip més antic. El Torino té molta més història que la Juventus, històricament. Futbolísticament, la Juventus té molta més història. però ja és un duel de dos equips de primera i el Torino i Juventus, el problema va ser que antes de començar el partit els aficionats estaven tan calents d'uns contra els altres, se volien barallar, una baralla d'aquestes massives de centenars de persones, i la policia va entrar a interrompre i se van juntar per anar contra la policia. Sí, sí. Amb un pollo, bueno, pollo té només 5 lletres, vull dir, això és poc, és un pollastre monumental. Okay. Sí, monumental. De fet, van ser 40 ferits i la notícia deia 8 arrestats, avui en dia ja són 30 arrestats i encara estan cercant. Vull dir que ells se volien barallar i la policia no els deixava i diu, tots contra aquests. Sí. Van ferir un periodista de l'Sky Television i bueno, ja dic, un poll, això antes del partit, eh? I avui dia, abans de començar. Sí, sí, sí. No vulguis saber en acabar el partit. Sí. Bueno, és que el partit va ser un tostón, 0-0, i el minut 93 en fora de lloc, en Terceguet fa el 0-1. Sí senyor, i vàlid, no? El van donar com a vàlid. Sí, el van donar com a vàlid, vull dir, un drama, una tragèdia turinesa. Que... I a més jugaven a casa el Turí, no? Sí, un 0-1, hòstia, minut 93. Casa teva et foten un gol injust al minut 93, no? Sí, els aficionats de la Juventus van esclatar, però... Sàlvit se va equivocar, el Terceguet no estava fora de joc perquè li va donar la pilota, sí, i bueno, terrible per als torinesos, perquè després d'aquesta baralla, que tindrà conseqüències per als, potser el camp del Torí o això, almenys un empate, no? Però bé, arrel d'aquesta victòria, la Juventus és segona. Escolta, en Terceguet, no volia dir això, en Terceguet està ficant gols aquest any, oi? No sé si has vingut en golejadors. Sí, no he dut ni golejadors. Vale, però tinc entès que està de Capo Canyoneri o per allà. Eh? Sí, però mira, crec que duen 6 partits, la Juventus du 15 gols i crec que 7 són d'un Terceguet. Pues, jo confirmaré. Més d'un gol per partit. Sí, és un jugador que quan està en forma és molt efectiu. Ho ha demostrat a segona. Sí, sí, segona em va fer molts. Té collons, eh? I bueno, Juventus segona amb un entrenador qüestionat perquè Ranieri no és de l'agrado dels juventins, però bueno, està segona. Tercer, la Fiorentina. La Fiorentina va guanyar 0-3 a camp del Livorno amb gols de Santana i dos d'Oswaldo. I només un petit apunt al Livorno, crec que hi ha en Tristan i encara no sap el que ha jugat. I el Livorno no sap el que has guanyat, doncs... Sí, és el darrer, 2 punts. Sí? Doncs veus, això no ho sabia, però sí que sabia que en Diego Tristan, que se'n va anar de la manera que se'n va anar d'aquí a Mallorca, que a més no va portar res. No. Doncs, no va jugar. No va jugar gens, però quan va jugar només amenaçava que volia jugar i no sé què, sempre sí. poc companyerisme va demostrar. Doncs que no li estan anant gens bé les coses de moment, com a mínim al Livorno, aviam si les coses li canvien. Jo crec que el Monchi del Livorno se mira els vídeos de fa 5 anys perquè fitxant Tristan té un problema, encara va amb UBHS, sí, igual tant, sí, perquè home, Tristan cal fitxar un equip de segona d'Espanya encara, perquè diu, bueno, el desplaçament no li agafa molt lluny, però si el dus a Itàlia l'has d'assegurar, pues, una casa, i puestos i tot el que significa. I bueno, jo crec que ja s'ha acabat la carrera en Tristan. Seguim repassant la Lliga Italiana, que està molt interessant. Després d'aquests partits anem a Milà. El Milà va empatar 1-1 contra el Catània, que és l'equip un dels equips de Sicília. És un equip molt fluix pel Milà. Té una crisi de lloc el Milà, com la va tenir l'any passat. Tota la temporada, al final se va ficar en Champions. I la va guanyar, Jordi. Mentre jugava la Champions la va guanyar. Vull dir que jo d'això no em preocuparia ara mateix, però va empatar 1-1 contra el Catania, amb un gol de Catania va marcar primer Martínez i després en Kaká de penalt, imagina't, de penalt va fer l'1-1. Està el Milà 11è en 7 punts en 6 partits, terrible, però bueno, molts empats, 4 empats, no està gens fi, eh? Sí, però bueno, no em preocuparia massa jo. Home, aquest any l'Inter està fort, hi ha una Juve, ja hi ha més rivals, eh? Sí, sí, ja veurem d'aquí 4 o 5 jornades, poden xerrar, però no crec que tingui cap crisi al Milà. Jo crec que estan un poc així, tipo Rossi, no? Que li agrada deixar passar 4 o 5 davant per després remuntar. Així de clar, veus. Repassant la classificació italiana, la Roma, com han dit, va jugar contra l'Inter, és quarta. El Nàpols ha ascendit junt amb la Juventus i el Gènova, que el Gènova és un dels equips més històrics d'Itàlia, antes que la Sampdoria, que és de Gènova també. i que és campió de Lliga en 9 ocasions, vull dir, però fa molts anys, però és campió de Lliga, ha tornat, i a més havia un partit guapíssim que era un Nàpols-Gènova. El Nàpols està cinquè i va perdre a casa contra la Gènova, contra el Gènova, vull dir, imagina't, si hagués guanyat estaria segon amb la Juventus. Un Nàpols, s'han dit que torna a ser el Nàpols de la primera divisió de l'època de Maradona. Va perdre 1-2 contra el Gènova en gols de, per part del Nàpols de Domici i del Gènova Cannavaro i Scully. Encara estem cercant en Mulder. En Mulder, sí, sí. Veig que aquí ja comencem en Hollywood. Ja era. En Cannavaro juga al Nàpols, és el germà de Fabio, no me'n recordo, diuen Mario, no me'n recordo del nom. Supos que si aquest és Gilbelo, el que tenim a Madrid és Gilbelo, l'altre Cannavaro, que és... L'altre Cannavaro, ara no me'n recordo el nom, Fabio, bé, però el trauré. Té un mal nom també, no? Però encara no li arriba. No, la bèstia, no? La vella era bèstia, no, però és un bon jugador. És central també? Sí, és defensa. És el líder del Nàpols. Quan el Nàpols estava a tercera divisió jugava ell, perquè igual que en Fabio Cannavaro és un fan del Nàpols, i el Fabio Cannavaro se retirarà al Nàpols segur, i el seu germà, que té maneres de bon jugador, és el líder. El que passa que aquí el marquen com a gol del Gènova, jo crec que és un gol en pròpia porta, que això li pot passar a qualsevol. Però seguim repassant aquesta classificació italiana. El Palermo és el sisè, va jugar contra l'Empoli, va perdre. I per acabar hem de dir que la Lazio, rival del Real Madrid, va empatar a 1 a Camp de la Regina, i que el Sampdoria va guanyar 3-0 a l'Atalanta amb un gol de Cassano. Cassanata. I amb aquest 3-0 la Sampdoria està també entre els 10 primers, està al desè, i bé, doncs, de la Lliga Italiana, a part d'aquesta crònica del Turín-Juventus, poca cosa més que dir. Ara poso la ràdio que es... On pots trobar un millor ambient per veure futbol? Xerrant de Romarolàndia, de futbol internacional, de lligues. El millor futbol el trobem... I fent una cervesa. El segle XII. El segle XII. Cap de Pere. I no només és això, sinó que tinc entès que hi ha un ambient fantàstic, terrasseta meravellosa, unes tapetes de nene, una cuina espectacular, i la Madonna que hi ha en la cuina també, uns camarers simpaticíssims, en Biel i companyia, i futbol a punta pala, televisions totes hores, totes hores, a la part de dalt, a la part de baix, i a més un local autoritzat per transmitir partits de futbol, que no n'hi ha molts. Piloters, no te pots perdre. El teu lloc és a Cap de Pere, al segle XII, a la plaça de l'Orient, sense número. Entres i dius, Boca Tolo, i partit de futbol. Segle XII. A Cap de Pere, a la plaça de l'Orient. Cafè de dia, copa de nit. Desde el taxi y haciendo un exceso, me tiro dos besos. Uno por mi... Escolta, Jordi, seguim aquí a Pilotes Fora, seguint el futbol internacional. Jo abans d'anar ja a notícies que jo no sé que has xerrat d'Itàlia, però la Premier com està, tu? Perquè com que ara ja el temps és nostre, saps què vull dir? Sí. Que a vegades, hòstia, no, és que el temps és nostre. I dic, hòstia, la Premier, Jordi, anem, com? Bé, la Premier, en què data que... Hi ha hagut lliga entre setmana també, i per tant deu haver canviat alguna cosa o no? Sí, van dir que faríem una lliga cada setmana, però bueno, hem d'apuntar coses de les altres. La Premier és molt interessant, i podem dir que l'Arsenal és líder, va guanyar el seu partit 0-1, i el Manchester United també va guanyar 0-1, però el Chelsea, que s'ha anat ara a Mourinho, va empatar 0-0 contra el Fulham, un altre equip de Londres, i la veritat és que aquesta setmana té partit de Champions contra el València, que està en forma, i no sé què passarà, perquè el Chelsea està molt tocat. Està fotut. On juguen? A Stamford Bridge o a València? Crec que a València, però tinc aquí... Primer partit van jugar a casa contra el Rosenborg, pot ser. Sí, va jugar contra el Rosenborg. Sí, juguen a València. Hòstia, doncs... A més, hi ha com un desencant, no? En Drogba també, tinc fet unes declaracions com si està desenganyat, saps? Una cosa molt... Està molt plof, no? Sí, l'efecte Mourinho, veurem com se nota. Són jugadors de futbol, són jugadors de primer nivell, independentment de que l'entrenador els motivi, ells tenen moltes més responsabilitats, però bueno, cadascú deixa sentir el seu carinyo per alguna persona o una altra, i els jugadors han volgut donar-li un adeu un poc més carinyós, perquè si no tu saps que els jugadors, quan hi ha un entrenador, diuen... Aquest ho fa molt bé, es motiva, com en Capello al Madrid. Quan se'n va, els dos dies que va arribar en Xuste, diuen, xerra més el Noltros i tal. Vull dir, això... Sí, és que... És vida de jugador, no? Vull dir, has de dir el que te convé en aquest moment. El Chelsea va empatar, està lluny del cap, capdavant. El Liverpool està a prop, el Manchester City ho està fent molt bé. I amb Eriksson, al davant, i ara estan mirant de fitxar en Riquelme, però ja ho veurem. Qui està per el Manchester City? Va fitxar Riquelme? Està segon el Manchester City, o tercer, empatat quasi amb el Manchester United. I... S'ha gastat pasta, de més, el City, no? Sí, sempre s'ha gastat pasta, però feia estona que no estava bé. I ara amb en Eriksson pareix que sí que hi ha més confiança. Hi ha un jugador espanyol jugant, en Garrido, a la banda esquerra, constantment. El titular i tot el partit, i doncs, bé. En Riquelme, si arribàs, podria jugar des del primer minut, perquè crec que en Riquelme no podrà jugar, és a dir, el mercat de fitxatges a Anglaterra no es tanca mai, és a dir, sempre que vinguis de fora, no d'un mateix equip, vale, de la Premier, crec que poden fitxar ara i jugar, així com segons quines lligues. A Itàlia, per exemple, ara el Riquelme no podrien fitxar, no jugaria fins al desembre, per dir-ho d'una manera. Igual que a Espanya. Sí, exacte. I crec que no sabia això, Crec, vaig sentir això, que si té alguna opció de jugar aquest any és a Anglaterra, i si no hi ha, lògicament, a Sud-amèrica. Ja veurem com li, si té ganes o no, perquè en Riquelme... Sí. Té ganes o no. Té cansat, no? Sí, bueno, això era en Romario, però en Riquelme va un poc així. Bé, anem a, després de repassar un poc la lliga anglesa, anem a repassar curiositats del món del futbol. Per exemple, el Real Madrid... ha estrenat avió, això ho ha vist tothom, avui ha sortit. I què té aquest avió? Pues, per exemple, té una zona VIP en la que la gent que té dos bes puguin viatjar en s'equipo a qualsevol lloc. Vull dir, han deixat una part de l'avió per pagar, per amortitzar l'avió. Tipo com aquests milionaris que viatgen a l'espai, pues, algo així pel Madrid, no? Déu-n'hi-do, no? I a part d'això, la resta de l'avió preparada, pues, per jugadors supercòmodos, li han posat la saeta, el Fede Di Stefano, i bé, i dos escuts al Madrid. I no va valdre una pasta, un avió, no? Sí, però... Més que l'avió en si, després el manteniment i... Sí, però has de fer comptes, tu, el que viatja... Perquè a més, no és només per l'equip de futbol, és per l'equip de bàsquet i Eurolliga i tal, vull dir, has de fer comptes. El faran servir, no? Jo crec que sí. Farà quilòmetres. Jo crec que sí. I bé, xerrant d'avions i de viatges i de Madrid, anem a descobrir una penya, una nova penya que hi ha, molt exòtica, a Timor. A Timor? Timor. Timor, que està... No la vares dir, aquesta, ja, Jordi, crec. Sí? La de l'Atleti? Sí, la vares dir la setmana passada, que se t'ha traspapat. Això ho empitjorant. És que ara dic Timor, dic, això em sona de... si era Timor Oriental, ara la més cap aquí. Sí, estaven fotuts, però més de l'Atlètic. Sí, exacte. I la del Ramadan de Diarra? No, aquesta no la saps. Crec que no. Bueno, no ho sé si vas dir alguna cosa del Ramadan. El Ramadan va començar ara fa el setembre, el dia 13, i clar, els jugadors tipus Canuté, Diarra, de Mali, són musulmans i no poden menjar res durant el dia, i a partir de que se fa fos, se va menjar. Jo no sé si això ha influït en el mal rendiment de contra Getafe, que en Diarra va jugar, i en, bueno, doncs en Xuster s'ha queixat un poc del rendiment, no? Bé, la qüestió és que aquí han trobat que en Diarra durant el dia no menja res, ara per la nit no saben què fa. Pues fotut, no menjar res, tot sent entrenant unes quantes hores al dia, complicat. Sí, aposta, és a dir que no sabem com estarà. Seguim amb el Real Madrid, en Calderón, viatjant pel món. Se va trobar que a Nova York, a l'aeroport JFK, el van confondre amb un delinqüent comú mexicà. El va el president del Madrid? Sí, no, no era un narcotraficante mundial, era un... i el van tenir pues, no sé quantes hores de rotllos... Què dius, retingut allà sense poder partir i tal, confós en un, amb un, què has dit? Un delinqüent comú mexicà. Mexicà. Bueno, Calderón, el llinatge ja, ja acompanya, no? Sí, sí. I el tio al final, com té aquest talante, pues, en bon rotllo, simpatia i tal, els va dur a puesto i bueno, va acabar bé la història, va dir, no, no va acabar en plan la porta, va ser calçons i tal. Se'n va sortir, se'n va sortir, no? Sí. Altres notícies de premsa rossa és que igual que na Jennifer López va assegurar el seu trasero, o les cames de L. McPherson o el Beckham, que va assegurar el seu cos per 120 milions 120 milions d'euros? D'euros, sí. El darrer ha estat en Casillas, que ha assegurat les seves mans per 7 milions d'euros. 7 milions d'euros. Home, sense mans no és res, aquest home. Sí, i a més, bueno, això inclou que ha de fer una campanya publicitària per no sé qui, aquesta asseguradora. Uh-huh. I, però bueno, al fin i al cabo, si t'han de pagar això per fer la campanya i de pas t'asseguren les mans... que de fet ha demostrat que les fa servir perquè contra el Getafe les va treure i pues, un altre més que és curiosa, però això no ho havíem sentit fins ara, no? cap, és a dir, altres porters del món no havíem sentit que s'asseguressin les mans o si públicament, Ventura, tots tenen pòlisses de seguro d'aquest sí, tipus, eh? Sí, ell les té assegurades 24 hores del dia faci el que faci, vull dir en horari laboral o fora d'horari laboral, o sigui, fent un ou frit o fent... com el Busquets, no? Que va dir que se va quedar amb l'anja i se va pegar una nata a la bicicleta i sí. Aquest també genia figura en Bussi, eh? És una Bussi Solution. Xerrant del Busquets i del Barça, l'altre dia al Camp Nou se va encarregar un tio, sense voler, perquè celebràvem el 50 aniversari i en aquests actes pues, van homenatjar a la plantilla del 57, que són els que van estrenar el Camp Nou. I entre tots els que no hi eren, els que havien mort, pues, van dir en Francisco San Pedro. I l'home al cap d'una estona va cridar i dir, estic viu. Se l'havia encarregat i havia estat un fallo de protocolo, però a tota aquesta alineació dels que no hi eren i que havien mort, hi havia Francisco San Pedro i l'home cridant línies ocupades i estic, me maten, i al final va aconseguir contactar i va dir, escolta que som viu, i ho van dir i se va arreglar tot. Això és un error monumental, eh? O sigui, sí. Pot ser complicat localitzar algú, però entre poc i massa. Hòstia, in memoriam, no? In memoriam, sí, hòstia, bueno, li han donat una bona per tot l'any i bé, i li faré un homenatge a part per la resurrecció. Passa i disfruta del millor menjar italià a la pizzeria El Capone. Dona'm la possibilitat de que puguis conèixer l'especialitat de la casa, el multipasta. No deixis que t'ho comptin i dona-li un bon gust al teu paladar i així podràs conèixer el millor menjar italià a Cala Reggiada. Pizzeria El Capone, a l'avinguda de Cala Güell. Som-hi, doncs, encaram ja la recta final d'aquest Pilotes Fora. Estem al futbol internacional. Jordi, dites ses lligues, notícies catxondes, anem a analitzar ràpidament la jornada de Champions com us espera? Sí, tenim el dimarts un cremull de partits interessants, però els diré tots. CSKA Moscú-Fenerbahçe, d'en Roberto Carlos, Steaua-Arsenal, Inter-PSV, bon partit, Dinamo de Kiev-Sporting Lisboa, Manchester United-Roma. Hòstia. Això va ser l'any passat, als semifinals, va ser un 7-2. És veritat? Sí, sí, del Manchester United. 7-2, sí, sí. I Stuttgart-Barça, Lyon-Rangers i Sevilla-Slavia de Praga. Està interessant. Després, això és la jornada de demà. Sí, de demà. Després, els partits de dimecres són Celtic-Milan, Benfica-Shakhtar, Bremen-Olympiacos, Lazio-Real Madrid, Rosenborg-Schalke, València, Chelsea, Besiktas, Oporto i Liverpool, Marsella. Aquest Liverpool, Marsella també serà guapo, perquè el Marsella està bé a la Lliga Francesa. Està jugant bé, eh? Es torna a ser una mica anticest amb ells. Sí. I torna a Liverpool, doncs, no? El Liverpool? En Cissé no va estar... Sí, va estar a Liverpool, correcte. I tenia aquella lesió tan greu, sí, i tal. No li van anar bé ses coses a Anglaterra, però bé, el retorn a Anglaterra, bé, ho seguirem, això. Jordi, alguna cosa més de... No, ja està bé per avui. Bé, doncs, pilotes, crec que ho tenim llest. Podem recordar ràpidament, Jordi, que tenim en marxa el concurs del mes d'octubre, ni més ni manca que un sopar a la cafeteria Castellet de Cala Ratjada, i per optar el premi s'ha de respondre la pregunta d'aquesta setmana. La pregunta d'aquesta setmana és qui és el nou director general d'esports de la Conselleria d'Esports del Govern? El nou director general d'esports del Govern Balear, que va estar entrevistat aquí la setmana passada. Bona pista, Jordi, bona pista. Bé, idò, ja ho sabeu, pilotes, podeu respondre la pregunta en el nostre mail d'avui fins dilluns que ve, pilotesfora@onaverda.com, pilotesfora@onaverda.com, i optareu en aquest premi del Bar Cafeteria Castellet, ni més mal que un sopar. Dit això, Jordi, mos despedim, un programa un poc accidentat, entre que hem començat tard per problemes tècnics i després hem continuat per altres coses. Cada vegada pitjor. Tot i així hem tingut entrevistes, unes quantes, i esperam doncs millorar setmana rere setmana. Mos veiem dilluns que ve, gràcies, Jordi. Bona nit, piloters. Bona nit. Ona Verda presenta cada dilluns a les 7 Pilotes fora. Tot el futbol nacional e internacional. Repàs de l'actualitat. Champions. UEFA. Bàsquet. Tot el món del motor. Notícies poliesportives. Concursos amb atractius premis. El 107.5 de la freqüència modulada. Pilotes fora.